ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدا وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدى هدى رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Tunaendelea katika kipindi chetu cha akida na tumekushaanza kigawanyo cha pili katika uthibitisho wa sifa za Allah upande wa hadithi za Mtume Muhammad, ikiwa mtume anathibitisha sifa za Allah tabarak wa taala anazosifika nazo kwa namna inayofungamana na utukufu wake. Sifa hizo ambazo zina ukamilifu zilizoepuka mapungufu, na pindi zinapokuwa zimetajwa na mtume kama tutavyoona katika hadithi, basi haifai kubadili maana, yani kupindisha kinyume na maana iliyokuja katika hadithi, na wala haifai kushabihisha na kiumbe chochote kinachokuwa kinafanana na tamko la sifa. Ni matamko tu yanafanana, lakini sifa ni tofauti kabisa. Sifa ya kiumbe ni mbali na sifa ya Allah subhanahu wa ta'ala ni mbali kabisa. Wala haifai kumithilisha, haifai pia kupinga kwamba sifa imethibiti mtume kaitaja, alafu akatokea mwanadamu muislamu akapinga kwamba sifa hii hana Allah. Haifai jambo hilo, na wala kuileta namna ya sifa kwa yule aliyothibitisha kwamba ndiyo hii ni sifa ya Allah na jinsi ilivyo iko hivi na hivi na hivi. Hilo jambo pia haifai kuleta ile namna ya sifa ya Allah. Yote haya yamefungwa na katazo la Allah subhanahu wa ta'ala, jinsi alivyojikanusha kufanana na viumbe aliposema laisa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah katika kitabu chake Aqidatul Wasitiyyah tunachokwenda nacho, anaendelea kunukuu hadithi ambazo ndani yake kuna sifa za Allah subhanahu wa ta'ala. Ananukuu akisema wa qawlihi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi sallam. Na miongoni mwa sifa za Allah ni kutokana na kauli yake Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi sallam alipotwambia la tazalu jahannamu yulqa fiha wa taqul hal min madhi hatta yadaa rabbul izzati fiha qadamahu wa fi riwayatin 'alayha qadamahu fayanzawi ba'dhuha ila ba'dhin wa taqul qat qat. Maneno haya Mtume Muhammad tukiyafasiri yataleta maana ya ithbatu rijli wal qadami lillahi subhanahu. Hadithi itakuwa inatuletea maana ya kwamba hapo kuna uthibitisho wa mguu, walqadamu arrijli walqadami, rijli ni mguu, qadami lugha ya Kiswahili ni mguu pia vile vile. Lillahi subhanahu, ni wake Allah subhanahu wa ta'ala unaothibitishwa katika hadithi hii. Ni pale Mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema la tazalu jahannamu yulqa fiha, la tazalu jahannam, jahannam ismu min asma'in nari, jahannam ni jina miongoni mwa majina ya moto. Summiyat bidhalika libu'di qahriha wa qila lidhulmatiha, imekuita jahannam kutokana na kuwa kiko mbali kina chake, kile kina chake kwenda chini kimekuwa mbali sana, kama tulivyofasiri masiku yaliyopita, kiasi ambacho ule urefu wa kina chake mwisho wake ni ardhi ya chini kabisa, ardhi ya saba. Basi ndio ikaitwa jahannam. Wakila na wakasema wanazuoni pia vile vile, imeitwa jahannam lidhulmatiha kutokana na viza vyake vilivyopo katika jahannam, ni kiza kinene. Sasa la tazalu jahannam, haitoacha jahannam, moto huu wa jahannam hautoacha moto huu, yulqa fiha, kutumbukiziwa ndani yake watu, viumbe vya kibinadamu na majini. La tazalu jahannam yulqa fiha, haitoacha jahannam kuwa inatumbukiziwa ndani yake viumbe wa ovyo wa ovu. Wa hiya taqulu, bali kipindi inatumbukiziwa iko na kauli moja tu, kipindi chote cha kutumbukiziwa waovu. Jahannam inazidi kutupiwa waovu watokea Nabii Nuhu alayhi salam, waovu wa Nabii Ibrahim alayhi salam, waovu walokuwepo na katika kaumu Lutu, watu wa Nabiullahi Lutu alayhi salam, waovu wa Nabiullahi Saleh, waovu wa Nabiullahi Lut wa Hud, waovu wa Nabiullahi Musa, waovu, ili mradi mitume wote waliokuwa kilingania na wale waliokuwa makafiri waliowapinga mitume, wote watakuwa ni kuni za jahannam, watatumbukizwa katika jahannam, mpaka waovu watakaokuwepo katika utume wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam watakuwa kitumbukizwa katika jahannam. Jahannam itabeba waovu wa kibinadamu na wa kijini kwa zama zote. Lakini ajabu ni hii, jahannam itakuwa kila inapoingiziwa watu na majini walokuwa waovu. Wa hiya taqul, yenyewe muda wote inasema tu, hal min mazide, hivi kuna ziada yoyote, yani tatlubu ziada, jahannam inakuwa inahitaji ziada yoyote iliyopo katika waovu, haijasikia kitu. Kutokana na nini? Lisaatiha, kutokana na ule wasaa wa upana na ukubwa wa jahannam, kina kwenda chini, haitosikia chochote watu na majini watokea cha kipindi cha Nabii Nuhu mpaka Nabii Muhammad, wote wataingizwa katika jahannam, jahannam itakuwa haijasikia kitu. Lakini hii jahannam kipindi inaumbwa, waqad wa'adaha Allahu an yamla'aha, Allah aliahidi jahannam kipindi kaiumba, aliahidi an yamla'aha, ataijaza jahannam. Basi kutokana na ahadi hiyo, hatta yadha'a rabbul izzati fiha rijlahu, itapokuwa sasa inadai tu ziada, na watu wameshakwisha, majini wameshakwisha, wote kwa idadi yao nyingi, na waovu watoka kipindi cha nyuma cha Nabii Nuhu mpaka Muhammad, wote washajazwa kwa wingi wao wote, bado jahannam itakuwa inadai tu, hal min mazide, ya Rabbi, kuna chochote huko Rabbi? Basi kwa kuwa jahannam iliahidiwa itajazwa, basi Allah tabaraka wa taala mtume anasema yadha rabbul izzati fiha rijlahu, mpaka ataingiza mola aliyokuwa mshindi mwenye nguvu ambaye yeye ndio mwenye sifa ya kuujaza moto, yeye basi ataingiza fiha, ndani ya hiyo jahannam, rijlahu, mguu wake. Lamma kanat an-nar fi ghayati al-kibri wa sa'a, pamoja na kwamba moto upo katika upeo mkubwa kabisa wa ukubwa na nafasi iliyokuwa pana ambayo itakuwa imebaki baada ya viumbe wote kuingizwa. Waqad wa'ada Allahu mala'aha wa kana muqtada rahmatihi subhanahu alla yu'adhab ahadun bighayri jurmin, na wakati huo Allah amekwisha ahidi hatumwadhibu mja asiyokuwa na kosa. Kipindi jahannam inadai tu na waovu wote washaingizwa, haitokuwa kwa sababu imeahidiwa ijae, basi Allah atafanya dhulma, atawachukua hata walikuwa wema awaingize ili mradi atimize ahadi ya kujaza jahannam. La, walaysa Allah bizallam lilabid, Allah si mwenye kudhulumu waja wake, basi ataingiza mguu wake yeye mwenye Allah subhanahu wa ta'ala. Fayanzawi ya ba'dhuha ila ba'dhin, itahamaki yandamu, wataanza sasa kupandana, watakusanywa watu kwa mbanano ndani ya jahannam. Itakuwa sasa ule wasaa, hakuna tena nafasi ya mtu kuwa alikuwa anajiachia tena katika kuungua kwake, ilikuwa na kama aogelea tena, hakuna. Yambamu sasa, yambamu ba'dhuha ila ba'dhin, itakuwa sasa wanabanana sasa watu kaja jahannam, ushaingia mguu wa Allah subhanahu wa ta'ala. Itafika hatua sasa, fayanzawia, kutatokea msongamano sasa mule ndani, baadhuha ila baadhi, watajisonga watu wa jahannamuni, baadhi yao kwa baadhi nyingine, wapandana tu, hakuna nafasi, ili mradi mguu wa Allah umeingia. Watalaka tarafuha wala yabqa fiha faslun, hakutokuwa tena na nafasi, faslu, kipambanuzi chochote baina ya mtu na mtu, kukawa kuna kinafasi hivi, an aliha, akawa ameepukana na mtu yoyote katika watu au kiumbe yoyote katika viumbe wa motoni. Sasa ikifika hatua mguu wa Allah umeingia na hali ya jahannam imebadilika, hali yake ishakuwa haina nafasi tena, imejaa na kujaa, fatakul, sasa hapo ukiingia mguu wa Allah na hali ikishakuwa hivyo, jahannam sasa itasema qattu qattu, sasa inasema basi basi ya rabbi, basi ya rabbi, basi ai hasbi wa yakfini, inanitosha sasa mimi, na imetosheleza jahannam kujaa sasa, na hisi naam, sasa jahannam imejaa pale utapoingia mguu wa Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa nini ambacho kinadhalikana katika hadithi hii? Anna fihi isbata ar-rijli wal qadami lillahi ta'ala, kinachozalikana katika hadithi hii ni kwamba ndani yake kwenye hadithi utaona kuna uthibitisho wa mguu, alqadami lillahi, huu mguu na nyayo kabisa ya Allah subhanahu wa ta'ala, ala alwajhi laiqi, lakini mguu wenyewe ni katika namna ile inaofanana bihi, na yeye mwenyewe utukufu wake subhanahu, tena umetakasika na kusifika kuwa sawa na mguu wa kiumbe yoyote katika viumbe, haufanani, jina linafanana, mguu kama viumbe wengine wana, kama viumbe alowaumba wana sifa ya kuwa na miguu, lakini mguu huu wa Allah subhanahu wa ta'ala, ala alwajhi laiq bihi, uko katika namna inayofanana na yeye mwenye, na hakuna yoyote ajuaye ila yeye mwenyewe subhanahu, aliyetakasika na mapungufu, na yeye ndiye aliyejisifia kupitia ulimi wa mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam, na huwa mguu wa huwa min sifati dhati, ni katika sifa ya dhati yake Allah subhanahu wa ta'ala, kalwajhi, kama tulivyoona kwenye Qur'ani, Allah ana sifa ya kuwa na uso waliadi, na Allah ana sifa kuwa na mkono, wallahu ta'ala a'lam, lakini vile ilivyo mikono, mkono wa Allah, mikono yake miwili ya Allah, vile ulivyo uso, uso wake Allah, jinsi ulivyo mguu, mguu wake Allah, yaliku bijalalihi, una mafungamano na utukufu wake, laisa kamithlihi shay'un, lakini hana chochote anachofanana nacho, walam yakul lahu kufuwan ahad, hili ndilo jambo ambalo mtu atakikana kipindi cha kuzitaja sifa hizi za Allah tabaraka wa ta'ala, ashike adabu yake kufa ananisha na kiumbe chochote, hata kama majina ya sifa yanafanana, ili ni tamko tu la mguu. Na hata mifano tunayoitoa mara kwa mara hapa, viumbe wenyewe alowaumba Allah tabaraka wa taala wanafanana sifa ya tamko la miguu viumbe, lakini namna ya ile miguu ikawa inatofautiana. Kiti nilichokalia hapa tukiulizana kina nini kilichonifanya mpaka nikawa juu yake, tutasema huku chini kuna nini? Hiki kiti nilokalia kina nini? Miguu ya kiti, si ndio? Meza ina nini hizi nne? Meza ina, sisi wenyewe hiyo miwili, kila mmoja anayo miwili, ni nini chini? Ni miguu, si ndio? Sasa gari pia vile vile, watu wanaendesha magari, utasikia mguu bana unaleta taabu mguu. Gari utasikia mguu unaleta taabu. Vile vile mguu waweza ukakuta kwenye kitanda, kuna mguu wa kitanda. Mguu pia vile vile kuku anao mguu, na ndege yote ana miguu. Je, swali langu, miguu hii yote miguu, kuku miguu, meza miguu, nini mguu, mpaka kiti kina mguu, je inafanana? Kama sifa moja ni mguu na viumbe vyote ni viumbe hivi na namna zake zinafanana, basi Allah tabaraka wa taala vipi ashindwe kuwa na yeye na mguu, halafu mguu wake utofauti, atashindwa vipi kuufanya utofautiane na viumbe alivyoumba? Anashindwa vipi hali ya kuwa viumbe wenyewe sifa ni moja, lakini tunaona wazi wazi kwamba haifanani, japokuwa neno ni moja, mguu. Kwa hiyo mwanadamu katika kumsifia Allah, sikiliza tu, aliyesema ni nani? Allah mwenyewe. Basi salimu amri, ni kweli hiyo sifa Allah anayo. Kasema nini? Allah kasema ana uso, ni yeye mwenyewe kasema, Dhul Jalali wal Ikram, yeye mwenyewe ndo kasema. Wayabqa wajhu, utakaobaki ni uso rabbika, wa mola wako, uso wa mola wako, huyo mola wako ndio kasema nani? Allah. Basi jisalimishe, kwa sababu uso unajulikana, alwajhu maalum, uso, uso, neno uso linajulikana. Lakini kuhusiana na uso wa Allah, wal kaif majhul, namna ulivyo uso wa Allah haujulikani. Wal imanu bihi wajib, imani ya kuamini uso na sifa zingine zote hizi ni wajib. Wasualu anhu bid'a, na kuuliza uliza. Sasa mguu sawa, umetuambia tusifananishe, na ndiyo sheria mwenyewe Allah akasema walam. Sasa kwa nini aseme mguu? Sasa mguu wasualu anhu, kuuliza uliza, kupekura pekura. Sasa ndo tu, ili tuelewe vizuri, ina maana huo ni uzushi. Hawakufanya hivyo salafina saleh, wajawema waliotutangulia, maswahaba ridwanullah alayhim, hawakuuliza uliza mambo kama hayo, kwa sababu walisema pale sifa za Allah zilivyosemwa na Allah, walisema pale ambapo sifa za Allah zimesemwa na mtume wake, walinyamaza pale ambapo Allah kanyamaza, na walinyamaza pale mtume kanyamaza. Hawakuuliza uliza muda wa kuwa Allah sifa zote hizi, au mtume wake sifa zote hizi, hakupambanua hivi na hivi na hivi. Wewe simama pale aliposema, jisalimishe kwa mula wako. Hakuna anayejijua isipokuwa ni Allah mwenyewe, na hakuna anayemjua vizuri Allah kuliko mtume wake. Basi simamia pale waliposema wenyewe, zuia kinywa chako na akili yako pale ambapo wao hawajasema, wamenyamaza. Hii ndiyo heshima ya kuziheshimu sifa za Allah subhanahu wa ta'ala, na wala kwa akili yako isipelekea hapo ukapinga, mimi napinga Allah hana miguu, napinga Allah hana uso, napinga Allah hana mikono, napinga Allah. Ukipinga ina maana umekufuru wewe, kwa sababu maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala umeyapinga, maneno ya mtume wako Muhammad sallallahu alaihi wasallam umeyapinga, na logic ya kupinga unatumia akili yako ambayo kakupa Allah subhanahu wa ta'ala. Na tahamaki pengine anaweza akaiondoa akili yako ukawa chizi na ukajikuta kwenye ndaazimu. Sasa ndo unakuja kuthibitisha kweli Allah ana uso, uso wa Allah kadha na kadha, lakini kipindi hicho hujitambui na faida inakuwa hakuna. Jisalimishe kwenye sifa za Allah kwa kuthibitisha vile alivyojithibitishia mwenyewe, kwa kuthibitisha vile alivyothibitisha mtume wake Muhammad. Kwa adabu gani? Kwa adabu ya laisa kamithlihi shay'un. Hivi ndivyo ambavyo tunatakiwa twende katika kuzisoma hizi sifa za Allah, na muda wote tuna kwani hivi kujigagamiza wewe kufananisha na kulazimisha na kuni hivi, kinachokushawishi wewe mpaka sifa hizi za Allah lazima uziletee mfano ili uwe kwa hivi, kitu gani hasa? Kwani hujui anayezungumzwa hapa ni Allah subhanahu wa ta'ala, muumba ambaye ndio badii as-samawati wa ardhi, aliyoianzisha mbingu? Mbona hujaleta challenge wewe kuhusiana na mbingu hii? Mbingu vipi na vipi na, au kwa sababu unaiona? Mbona ina maswali mengi hii mbingu? Mbona ina maswali hayajibiki? Hii mbingu yenyewe ina maswali yasiyojibika pamoja na kuwa unaiona. Je, uliwahi kuona nguzo katika nchi yote ukapiga simu na selula yako ulimwengu mzima? Watu wa China wenzetu vipi? mkizunguka katika geographic position yenu, je, kuna nguzo zinashika mbingu? Watu wa Indonesia mnatambiaje? Watu wa Australia mnasemaje? Watu wa Johannesburg mnasemaje? Watu wa Antananarivo mnasemaje? Ulishawahi kuangaika kwa ajili ya mbingu, kwa ajili ya kuhakiki, je, nguzo wenzenu huko ambao wanaishi katika pembezoni mwa dunia, huko pembezoni mwa bahari zote ambazo zimezunguka dunia, bahari ya Pacific Ocean, bahari ya Hindi, bahari ya Atlantic, bahari ya Sham, bahari zote zile pembezoni mwake kuna nyika, kuna ardhi ambayo wanaishi watu, ulishahakiki wewe kwa simu kuuliza kuna nguzo zimeshikilia mbingu? Kama mbingu inakushinda na unaiona, vipi umchallenge Allah subhanahu wa ta'ala? Alichokiumba mbingu chenyewe umeshindwa kupata uthibitisho wake? Hili ni jambo linahitaji adabu kubwa. Hivi ni viungo ambavyo unahisi kama vya binadamu vile, siji kama vya viumbe? Hapana, ni majina tu, lakini huyu Allah kwa hakika hivi si viungo kama vyako. Ukisikia mguu, ukisikia mkono, ukisikia uso, ukisikia kadha, akisema chochote usije uka image ukaweka mfano kama vile kuna morphological appearance ambayo hili itakufanya uone kabisa kitu kinapiga na hivi na hivi. La hasha, haiko hivyo. Hana morphological appearance kama yako wewe. Yote haya yanaonyesha mwanadamu kwa hizo morphology alizonazo mwanadamu zina mapungufu bwana. Ana mapungufu mwanadamu. Ukimtazama ile morphological yake atakuwa na kilema wakati mwingine nana mkuu. Kaguu kake kadogo kamoja anaenda miu, ana mguu lakini upungufu umeingia kwa kilema. Ana macho ndiyo, Allah utakuta sifa ana macho, lakini macho ya binadamu na viumbe zina mapungufu. Kuna mtu anakuwa na chongo bwana, wengine matonya hana kabisa. Haya ni katika sura ya mapungufu. Basi usije ukafananisha na viumbe ambao wana sifa zenye mapungufu. Hizi sifa za Allah ni sifa zenye ukamilifu. Mutasifun bikulli kamalin munazzahun an kulli nafsi. Allah anasifika kwa kila aina za ukamilifu, na Allah anaepuka na aina zote za mapungufu. Huyu ndio Allah subhanahu wa ta'ala. Vizibiti kama hivi ni muhimu sana kuvijadidi, kuzinyulaizi. Muda wote tunatakiwa unyulaizi hivi vizibiti kwa watu, kwa sababu akili ndivyo zilivyo. Tayeb, tunakwenda katika hadithi nyingine. Allah tabaraka wa ta'ala, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam pia ana maneno ambayo Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah kwenye kitabu chetu anamnukuu mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib ibn Hashim radhi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Anasema Sheikh al-Islam wa qawlihi, na qawli yake sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, yaqulu Allahu azza wa jalla, anasema mtume na yeye anasema hivi, yaqulu Allahu azza wa jalla li Adam alayhi salam, anasema Allah subhanahu wa ta'ala mwenye ushindi, azza mwenye ushindi, wa jalla na mwenye utukufu, li Adam, maneno anayosema haya anamwambia Adam alayhi salam. Hapa ni maneno ya Allah mwenyewe. Sasa anasema kumwambia Adam alayhi salam, ya Adam, ewe Adam. Fayakul, Adamu alisema labbaika wa saadaika, labbaika wa saadaika. Nini hapa mwanzo wa hadithi hii? Ithbatu nida, ni hadithi ambayo ndani yake inathibitisha sifa ya Allah ya kutamka an-nida, kwa wito, anatamka maneno ya kuita, wa sauti, na sauti inatoka, wal kalamu lillahi ta'ala, na hii ni kuthibitisha maneno anayozungumza Allah, ana sifa ya kuzungumza, kinyume na maibadhi wanapinga sifa hii. Tayeb, anasemaje Allah, ya Adam, Adam, fayakulu, Adam anajibu, labbaika wa saadaika, na kuitika mula wangu, labbaika, na kuitika mimi mola wangu, ana muqimun ala taatika, nimesimama kibete kwa ajili ya kukutii kile utadoniambia, labbaika ya rabbi wa saadaika, nimekuitika mola wangu na nimesimama kwa dhati yangu kwa ajili ya kukutii wewe kile utachokisema. Haya yote yunadi ana nabi anaita manake, na mwenye kuita hivi ni Allah subhanahu wa ta'ala, tena bisauti, kwa sauti, kwa sauti kabisa ana nabi kwa sauti yake Allah subhanahu wa ta'ala, labbaika wa sa'adaika fayunadi bisauti, kisha atanyanyua kuita kwa sauti yake Allah tabaraka wa ta'ala, taukidu li kaulihi yunabi. Na hii mtume anasema hivi kutokana na kuemphasize, ana emphasize kwamba Allah tabaraka wa ta'ala anaita tena kwa sauti ya kusikika. Ndio maana akasema fayunadi, basi atamlingana, atamuita kwa ulingano, ulingano unatokana na sauti yake Allah subhanahu wa ta'ala, taukidu li kaulihi yunadi, lianna nida la yakunu illa bisauti, kwa sababu wito aina yoyote hauwi, haiwezekani ukasema wito halafu ukakosa sauti. Hii ni kuonyesha kuondoa ule ukoko wa fikra mbaya kwamba Allah tabaraka wa ta'ala anaweza kana sauti ya kuita e Adam kwa sauti. Hili ni jambo linasifika kwake yeye Allah, kwa sababu ana sifa ya kuzungumza, lianna nida la yakunu illa bisauti, wa hadha kaulihi ta'ala. Na hivi ndivyo hata kwenye Qur'ani tuliona wakalla Allah Musa takliman, bas fayunadi bi sautin, akamuita kwa ulingano wa sauti yake yeye Allah subhanahu wa ta'ala, anamwambia Adam, inna Allah, hakika ya Allah subhanahu wa ta'ala, nisikilize Adam, inna Allah, hakika ya Allah, ya'muruka, anakuamuru wewe, an tukhrija min dhurriyyatika ba'than ila an-nari, uwatoe wewe, uwatoe wale ambao wanatokana na kizazi chako, ba'athan, kiwe ni kizazi, yani almab'uthu almuwajjahu ilayha, wa ma'na dhalika mayyiz ahlu an-nar min ghayrihim, kwa maana katika kizazi chako watatoka watu, watoke watu ambao hao watakuwa ni watu wa motoni hasa. Hii ni hadithi muttafaqun alayhi, ambayo inapokelewa na maimamu wawili, Bukhari na Muslim. Pia na kuna kauli nyingine, ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu, na hadithi inayofuata nafikiri mtaiona hapo katika matni yenu, kauluhu ma min ahadin, hatokuwa yoyote miongoni mwenu, ma min ahadin, hatokuweko yoyote miongoni mwenu nyinyi waja mlioumbwa na Allah, khitabu lisahaba. Lakini kipindi hicho mtume anazungumza kuambia masahaba, illa, isipokuwa, sayukallimuhu rabbuhu, atakuja kuzungumzishwa na mola wake. Yoyote yule ambaye ni kiumbe leo unajiweka katika hali ya kuhisi una hoja nyingi za kujitetea, hata ukiwa mbele ya mtawala wa nchi, umewekwa kitanzi, umefikishwa mbele yake, unasubiri, hujui utaulizwa nini, lakini kwa akili yako unahisi nisubiri tu, watatosema mimi nitajitetea. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala, kipindi utazungumza naye uweze kupata hoja za kuweza kujibu, isipokuwa ni kwa mujibu wa yale uliyotenda au uliyoyasema duniani, sambamba kama ulikuwa umhofu Allah, ulisema vyovyote yale maneno siku hiyo, ndiyo itakuwa ni hoja kwako, hoja juu yako, na vile vitendo ulivyovifanya bila kujali kama kuna mola wako anayedhibiti vitendo vyako ukajifanyia hovyo, basi siku hiyo vile vitendo ndio vitakuwa hoja juu yako, bali Qur'ani ambayo imekuja kuelekeza maneno gani useme, vitendo gani useme, maneno gani usiseme, vitendo gani usivifanye, na mtume wako halikadhalika, basi hiyo Qur'ani na sunna itakuja kuwa hoja juu yako. Sasa ma minkum min ahadin, hatokuwepo yoyote miongoni mwenu hata mmoja, illa, isipokuwa siku ya kiyama, sayukallimuhu rabbuhu, atazungumzishwa na mola wake, atazungumza na mola wake, tena bila wasitatin, hakutokuwa na ukati kwamba kuna mwingine katikati ambaye atakuwa ni kama mkalimani kwa ajili ya kutoa ile tarjama, kutoa ile tarjama ya kwamba huyo hajui na huyo hajui, basi mkalimani sasa kazi yake, Allah amesema hivi kaza, na wewe useme, kisha amgeukie Allah, huyu mja wako amesema hivi na hivi na hivi na hivi, Allah aseme kasema hivi hivi na hivi na hivi na hivi, na wewe useme amgeukie Allah na mja wako kasema hivi hivi. Hakutokuwa katikati na mtarjama, mtu wa kutoa tafsiri ya maneno kutoka sehemu. Hakuna illa sayukallimu rabbuhu, atazungumza kila mmoja na mola wake ready handed. Kila mmoja atakuwa na mola wake men to men, hapa Allah, hapa wewe. Hakuna wasita. Laisa bainahu wa bainahu turjumani, hakutokuwa baina ya mja na baina ya Allah turjumani, hapa mkalimani katikati hakuna. Basi hili ni jambo linakusanya maana ya kichwa cha habari, an-nida wa sauti wal kalamu lillah, nida wito na sauti ya kuita na maneno, hasa aya ya kwamba atazungumza Allah siku ya kiyama yeye na waja wake, baina yake na mja wake watazungumza bila kuwa na mtu mkalimani, kuonyesha sifa ya kuzungumza Allah yuko nayo. Unaokataa sifa ya kuzungumza kwa Allah tabarak wa taala, pale utapokutana naye sifa hiyo na bado una chungu ya mambo yaliyoko mbele yako, mbele ya mola wako umekwenda nayo na hoja zinakuja tena mbele ya mola wako ulimkanusha na sifa hiyo, ndivyo utapokuwa unazidi kuudhi. Akikukuta kwamba duniani ulipinga sifa ya kwamba Allah hatamki, basi siku hiyo anatamka bisakati, kwa ghadhabu, bi ghadabi wal sakati. Kwako utakuwa unasaga meno, utakula kinyesi chako. Hili ndilo jambo ambalo linakutaka wewe uwe laini kwenye sifa za Allah tabaraka wa taala. Anazungumza salimu amri, kweli anazungumza, lakini hazungumzi kama kiumbe chochote kile. Anazungumza ndiyo anazungumza. Kwa nini? Kasema mwenyewe hivi ndivyo unatakiwa ujisalimishe, na hii ndio manhaji ahli sunnati wal jamaa fil aqida. Tayib, anasema tena Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasahbihi wasallam, anasema je, wa kaulihi fi ruqyati almaridi, na ana maneno pia Mtume Muhammad kuhusiana na ruqya inayosoma kwa mgonjwa. Kuna ruqya zile ambazo mtu akifikwa na maradhi kisha ikawa yeye mwenyewe mgonjwa anajisomea, na ndio ruqya iliyokuwa bora. Ndugu zangu, ruqya kama mnataka kujua ipi yenye faida kubwa, basi ni ile ambayo mtu anajisomea mwenyewe, ile ndio ruqya yenye nguvu na ndio yenye tija kubwa. Ama kwenda kwa mashehe, maustazi na kadha na kadha, nisomee ruqya, mimi na matatizo hivi na hivi, na weweseka mie usiku silali, na dumbukia kwenye shimo refu na hivi na hivi, basi ile jambo kwa hakika kusomewa simu na watu, ili ni jambo linakutolea sifa moja azim jiddan. Sifa yenyewe ni kuwa wewe utakuwa sio tena katika wale 70,000 watakaoingia siku ya kiyama, wataingia peponi bila kuhesabiwa, bila kuadhibiwa. Kuna watu 70,000 Mtume alisema kwa maneno yake, hasa katika Sahih Bukhari, maneno yaliyopokelewa na Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, ambaye Mtume alieleza siku moja masahaba zake, uridat alayya al-umam, mimi nilihudhurishiwa mimi nyumati mbalimbali katika nyumati za mitume wenzangu waliotangulia huko nyuma, manabii na mitume waliotangulia kabla yangu. Nilipokwenda miraji nilikawa nahudhurishiwa mbele yangu, faraaitu nabii, basi katika wale manabii waliopita nilimuona nabii wa maahu rahat, pamoja naye kuna watu katika unabii wake wote, alipata kikundi kidogo tu cha watu, rahat ni kikundi hivi cha watu kidogo hivi wanabii. Na pia vile vile nikapitishiwa pia kuna nabii anapita, wa maahu rajulu, katika miaka yote ya kulingania ana mtu mmoja wa rajulani, na wengine wana watu wawili tu. Unakuta nabii anapita ana watu wawili, mwingine nabii anapita, miaka yote alolingania na mtu mmoja tu, wanabii walaisa maahu ahad. Na pia nikaorodheshwa, nikaonyeshwa kuna nabii anapita miaka yote kalingania watu wake, wasusuwavu wabishi hao, walaisa maahu ahad, hakuwa nabii na hata mtu mmoja, anapita nabii peke yake kalingania miaka na mikaka, lakini anapita peke yake, laisa maahu ahad. Nimeona mambo haya ni iz punde hivi rufia, nikaonyeshwa mimi sawadun adhimu, nikaonyeshwa mimi kundi kubwa sana. Fa dhanantu, pale nikadhania mimi annahu ummati, kwamba ilo kundi lile kundi naloliona lile ndo umati wangu, faqila li jibril akasema kuniambia mimi paka sema kuambiwa mimi na jibril hadha musa wa qaumuhu ili kundi ni musa na watu wake musa alikuwa na watu wengi bana musa na watu wake ndio hilo kundi fanadhartu nikaangalia sehemu nyingine fa idha sawadun azim tamaki nikaona kundi lingine kubwa faqila li paka sema pia hilo umeliona sasa hivyo hadhihi ummatuk huu ndo umati wako sasa Muhammadi wa maahum na waliomo humo kwenye umati wako 70 alfan kuna watu 70,000 ambao hao yadkhuluna aljanna katika umati wako wataingia katika pepo bighairi adhabin bighairi hisabin wala adhabin bila kuhesabiwa hesabiwa kwenye mzani na kadha hawatopita kabisa kwenye mzani kwenye kadha wala adhabu na wala hawatoadhibiwa siku ya kiyama wao hukumu zikianza wao ni peponi nyingi yeni wamo katika kundi lako katika umati wako wapo 70,000 70,000 yenyewe wanachuoni kama Imam Hafidh bin Hajar Asqalani katika sharhi yake ya hadithi hii anasema pia vile vile Mtume sallallahu alayhi wasallam katika ufafanuzi wa maswahaba anasema alipofanua kusema kila mmoja katika wale 70,000 yao lakini kila mmoja katika wale 70,000 mmoja naye ana 70,000 mwingine naye ana 70,000 mwingine naye ana 70,000 mpaka 70,000 waishe kila mmoja ana 70,000 tena yani ilimradi kuna idadi kama hiyo wanachuoni wakawa wamedadavua juu ya 70,000 ambao mtume alizungumza wa ma'ahum 70,000 yadkhuluna aljanna bighairi hisabin wala adhabi pamoja na umati wako wapo 70,000 watakaoingia katika pepo bila kuhesabiwa na bila kuadhibiwa فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم akatoka msikitini alipokuwa anawaambia maneno hayo mtume akaenda zake nyumbani kwake sasa fakhadha nasu fi ulaika walivobaki masahaba peke yao wakaliingilia jambo hili kwanza sasa kuulizana 70,000 ile yani ile ni game of chance ile unajua ile ukiwemo tu umewini mwanzo eh sasa ni nani hao فقال بعضهم بعض يوم وكسيما كسوا 70,000 فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ان هاو ني wale tu waliosuhubiana na mtume katika maswahaba walikuwa pamoja na mtume wale inawezekana ndo hao na si ndo tutakuwa si vile yani inawezekana ndo hao ngine wasema hapana bana وقال بعضهم وكسيما بعض يوم hapana sio hivyo bana فلعلهم الذين دخلوا في الاسلام ولم يشركوا به شيئا huenda hao ni wale walioingia kwenye Uislamu na hawajapata kumshirikisha na chochote Allah Subhanahu wa Ta'ala waliepuka ushirikina hawajawahi hata siku moja kumshirikisha Allah si kupiga ramli si kuabudu mizimu si kutambika si kuweka mvuto wa kibiashara mvuto wa mapenzi si vina kana kadha pete ya bahati si vina nini hawakushughulika na chochote katika kumshirikisha Allah hao ndio watakaoingia hapo wanajadiliana kwa hapo masahaba walivyobaki wengine sio hivyo basi fadhakaru ashiaa wakasema mengi mwingine akasema hivi mwingine akasema hivi fadakhala alayhim rasulullah mtume alipoona zogo akaingia tena mtume sallallahu alayhi wasallam alipoingia fa akhbaruhu wakampa habari ya rasulullah ulipotoka pale basi mtume bana hawa bana watu kundi chao walisema 1 2 3 4 sisi tulisema hivi lakini wale wakasema hivi wa fa akhbaruhu wakamhabarisha mtume Muhammad yale walozozana mule ndani faqala mtume sasa akasema msikizeni sasa hawa 70,000 hawa watakaoingia bila kuhesabiwa na bila kuadhibiwa humul ladhina la yastariquna ni wale ambao katika maisha yao ya dunia matatizo yakiwakuta hawaendi kwa watu kuomba kufanywa rupia mahallu shahidi kwenye hadithi yetu hii vipi walikuwa wakikutana na mazonge katika maisha afya zao mazonge ya vichwa vyao wasiwasi na vitu kama hivyo mtu akawa na masi yoyote katika namna ya kuwa hayuko sawa haendi kwa ajili ya ustazi bwana mimi najiona hivi haendi kuomba kusomewa rupia humul ladina la yastarifuna katika maisha yao walikuwa hawaendi kwa watu mguu na njia kiguru na njia kwenda kwa maustazi shehe nisomee walikuwa hawako hivyo au ni katika hao sabina jikagueni sasa naendelea humu alladhina la yastariqun wa la yatatayyarun na wengine ni wale ambao walikuwa duniani katika maisha yao hawakuwa na imani hata chembe za mambo ya mikosi katika maisha yao, hawakuamini mikosi. Atiara, tiara ni mambo ya mikosi, mikosi hii bundi pengine mtaani usiku mzima mtu ndani ukakuta anasaga miguu, mgonjwa ndani anaugulia, na ndo mgonjwa wake kesho anaenda peleka hospitali, anasikia bundi anamwambia mme wangu tumekwisha, mme wangu la mama ndo kaondoka vipi, ah usikii bundi huyo mtaani hapa bundi kalia, basi mtu hana raha kabisa. Bali mtu hata mwingine kule hana cha mgonjwa wala nini, akisikia bundi tu anasubiri kesho asubuhi kuna ma, kuna jamvi, kuna turubai litakundikwa mtaani hapa kesho ki, msiba lazima. Yeye ilimradi mikosi kasikia bundi, akimsikia popo ndege, lakini akimsikia bundi uchuro. Sasa watu ni ndege tu hawa, ilimradi watu wanaoamini mikosi duniani, na mikosi iko ya aina nyingi. Kuna watu katika mikosi wanaopewa kwa ma, kwa maustazi wao na mashehe waandike talasimu, wanaofanya mambo ya unajimu na uchawi wa njia ya ukuhani na upigaji wa ramli, wanakwenda sana kwa watu kwa ajili ya mambo hayo, huambiwa masharti chungu nzima, kibana pete hiva. Lakini wewe bahati yako hasa imekaa kwa wanaume, pengine ni mwanadada, bahati yako iko kwa wanaume, wanawake wenzio ni nuksi. Ikawa kwenye biashara yake apika chapati anauza mtaani, mteja wa kwanza mwanamke mwenzie tu anamwita mwanaye, we nyanzala, nyanzala, nyanzala, njoo wahi upesi. Anakuja, ah, pokea hela, pokea hela. Sasa mama wewe ndio unauza wewe, yaani mpaka mnunuaji naye anakuwa na mashaka, anamwangalia yule mama, kwa nini vipi? Mtoto anapokea, inatakiwa change, naenda kwenye chini ya uvungu kuna kikopo, leta. Akiondoka ningeuza tu kwa mwanamke huyu, balaa tupu mie, kwa sababu anaambiwa bahati yake yeye ni kwa wanaume, haiko kwa wanawake. Na huyo sasa anatoka zake kwenda sokoni, atoka zake kwenda safari, atoka zake kwenda kazini, akitoka mlangoni tu paka kutana na mwanamke. Oh, safari na adbautan, anageuza anarudi ndani. Oh, balaa hii, safari mbaya kabisa. Anarudi ndani azugazuga kama kasahau kitu. Vipi, mbona unarudi? Mume wako mbona unarudi? Anasahau nini? Hata ajui chajui, kasahau. Basi tu sivi vitu gani, nimesahau msahafu. Msahafu huwa najisomea mimi, huwa mimi nafanyafanya mraja kaongo kwelikweli kama mauku. Basi ajulie msahafu kiongo na kweli na nini, kumbe tu ili mradi aanze safari upya. Anatoka kukutana na mwanamume, naam. Sasa safari pengine na salamu aleku ile ya kishabiki ile salek, yani anaona sasa safi, yani kakutana na zali manake safi, eh, awasemaji wewe nyewe tukuzeni wanawake, awasema assalamu alaykum hivi kabisa, assalamu nalam, assalamu alaykum haitokavi bana, salek. Uto bana tichokozi, ujue kanachokoza pale, kuna kitu kanataka. Tumeona kaongo tukana, kana kitu chake kanataka. Basi almuhimu anaondoka, sababu hii ni umkosi, kukutana na mwanamke mwenzie mkosi, kukutana na mwanamume sawa. Kuna mikosi ya sampuli hii, kuna mikosi ya kibiashara, duka kolokocho kolokocho, duka limepandishwa na vitu kadhaa kadhaa, umu na umu, mteja wa kwanza zeruzeni. Mteja wa kwanza albino, duka linafungwa upya. Vipi mzee, nimesahau, sasa atatoka aende hata kuongea duka lingine pale, mwenzangu, mwenzangu mteja albino. Vipi leo balala, kambia mimi nimefungua tu mwenzangu, mzee uzeru huyo. Anaamini kwamba mfuko biashara yake hata asinunue kile kitendo cha dukani kwake, kaingia wa kwanza zenu. Au anafungua duka kilema, anakuja nyui kilema. Basi ili mradi watu wanaoamini mikosi kwa namna zake zote. Hii mikosi tiara asili yake ni Waarabu, asili yake ni Waarabu, na ndio maana ikaitwa tiara. Tair au tair ni ndege, atairi ni ndege. Asili yake Waarabu walikuwa wanapima mambo yao kwa kutumia ndege. anamchukua hata njiwa wake ndani na kadha, anataka kutoka safari, basi kavaa begi lake na kadha, akitoka nje anamrusha hivi. Waishaambiwa ndege ukimrusha uelekeo wake, umemrusha tukaenda kulia, safari safi, nenda zako. Umemrusha tu huyo pruru kushoto, rudi ndani, hairisha safari. Ilikuwa hivyo kwa Waarabu, ukirusha papo ndege kaenda straight, yani straight ala tul, hajenda huku wala huku, kanyoosha mpaa mbele yake. Basi angalia nafsi yako imemili wapi, yani ikikwambia nenda basi nenda, ikikwambia basi rudi, yani ilimradi huko straight ndege, angalia tu wapi nafsi yako imetakaka. Wakawa naamini hivyo. Sasa ndio maana kwa tair sasa ikawa kufanya kumtegemea ndege kwa ajili ya kutakasa jambo lako, ndio ikaitwa ile kufanya hivi ni tiara kwa jina la tair, ndio asili yake. Sasa walladhina la yatatayaruna, watakaokosa bin elfu ni wale walioishi duniani bila kuamini mikosi kwa aina zake zote. Nimetaja michache lakini mengi mnayajua nyewe. Tair. Kisha mtume sasa akamwambia mimi naendelea, naendelea, wala yaktaun, na watu ambao walikuwa wakipata maradhi hawajitibu kwa kutumia moto. Kuna maradhi mengine huwa watu wanajitibu kwa moto, utakuta radhi hili zilitoke ni mgonjwa kushuliwa na moto, awekwa pasi pengine kwenye moto, kwenye pasi anashikwa barabara anaviziwa tu kwenye mgongo, pa ndoka pona huyo, ndoka pona huyo, ndoka pona tayari huyo, unasikia uko tayari huyo, basi litauguzwa donda lile na kadha, akipona ndo kapona. Wengine anaambia kanyaga kabisa, inageuzwa pasi hivi, kanyaga hapo juu, chaga, basi tayari kapona, ili mradi moto. Na wengine huwa vidonda hivi, apaka sijui mafuta gani, yachukuliwa kibanio, bana jinga la moto, sogeza kwenye donda, cha, basi ili mradi moto. Hili ni jambo linamkosesha mtu kuwa katika 70,000. La tu'adhibu binnari illa bi rabbin nari. Hakuna ruhusa kuadhibu kwa moto isipokuwa kwa Mola wa moto. Hili jambo la moto aachiwe Allah Subhanahu wa Ta'ala peke yake, na ndio maana Allah anamtoa katika wanaoingia peponi bila hisabu wala kuadhibiwa. Tayib. Kisha akamwambia wa ala rabbihim yatawakkalun. Na wale ambao maisha yao yote duniani walikuwa wanamtegemea Mola wao. Duniani maisha yao yote walimtegemea Mola wao katika riziki zao, katika maisha yao kwa ujumla. Wao walitegemea kwa Mola wao, walijua Allah hashindwi. Kuna watu leo warudisha wachumba kwa sababu ya umasikini. Tutaishije? Lakini hategemei kwamba Allah tabaraka taala huyu mtu mpaka ajipanga kafanya hivi. Au ikawa imekuja, haya ni mifano iko hai jamani. Kuna mtu arudishwa katika sehemu sababu yake, balaa lake ni kwamba yeye ni masikini. Basi maisha haya yanakuwa yako mbali na kumtegemea nani? Yanakuwa mbali na kumtegemea Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakini kumtegemea Allah ni kama vile tulivyosoma huku, haikatazi kupitia zile sababu, haikatazi kuzitumia zile nini? Sababu za kumtegemea nani? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na asipoteke mtu ndio tumeambiwa tumtegemee Allah tena. Mimi naoa hivyo hivyo lakini kazi si na sio, hakuna. Tumeona hiyo? Hiyo pia hakuna, na atakayekukataa kwa sura hiyo sawa sawa. Sawa sawa. Kwa sababu umezikataa sababu ambazo Allah ameziweka, waja'alna likulli shay'in sababa. Tumeona hili ni jambo ambalo ni mambo yanaendana, kumtegemea Allah na kuweka sababu ambayo kupitia sababu hiyo ndio utamtegemea Allah. Hivi ndivyo maisha yanatakiwa kwenda. Sasa waloishi kwa kumtegemea Allah Subhanahu wa Ta'ala, hawa nao watakuwa ni katika 70,000 watakaoingia peponi bila kuhesabiwa na kuadhibiwa. Maswahaba wakabaki wa maganda, yani kila mmoja anaganda kumwangalia mtume hivi. Sio kama anaganda hivi anajikagua, ya kwanza nimo. Yana ngaya nimo yale. Yaani tena anamwangalia mtume anayeorodhesha yale mambo. Sisi sasa ndio kabisa tunasikia hadithi hizi. Kwanza tunaona kama hadithi njoo pa kwa pakawa sio, ndio tunaona kama hadithi njoo vile. Hivi ndio hali halisi ilivyo. Una moja katika haya ndio una kabisa katika masuala ya 70,000. Sahau kabisa. Tayeb. Sasa basi. Fi ruqyatil marid, ana maneno mtume kuhusiana na ruqya ya mtu mgonjwa. Na maneno yangu yalikuwa yanakusudiana kusisitiza hapa juu ya tatizo lolote ulionalo, unataka rukia. Rukia bora ni ile gani? Ni ile rukia ya kufanya je? Kujisomea mwenyewe. unaweza kujisa sasa itakuwaje sasa nikipandisha sasa ile hii sasa wewe sikiliza kipindi unajisomea mwenyewe kujua kwamba umepandisha au wewe utakuwa hujui kwa sababu kupandisha ni kutokwa na ni kutoka na ufahamu si ndio ina maana imetoka fahamu hujitambui utafanya ya kufanya mule ndani na kadha piga mitama visulisuli mule ndani vimeza unavipiga mtama hapo unapiga ngumi kitu hivi unajua baadaye umepoa ukipoa akili kirudi tu unaendelea tabarakallahi biyadihi mulku wa ala kulli shay'in qadir yaani akili kirudi tu unapiga nini ukijitambua tu unaendelea na kusoma ukitambua tu unaendelea na kusoma hii ndio rukya anaojisomea mtu mwenyewe umeona hivi ndivyo ambapo anajisomea mtu mwenyewe lakini pia vile vile kupandisha hasa kwa mtu anayejisomea rukya mwenyewe huwa ni ngumu kwa sababu shaitani mpaka akapanda kwa mtu ni ukinzani ulioko katika mwili sasa humo ndani ya mwili Qur'an unapoisoma hapo ulipo ziba masikio yako hapo ulipo unanisikiliza sasa hivi ziba masikio yako sema tu atasalamu alaikum wakati umeziba umefunga masikio yako hivi sema tu asalamu alaikum sikiliza unapozizima mwili ndani unaona au una tu mmomote vile sauti tu mimi nataka tu uwe sikiliza sauti unaojisikia sasa unaposoma Qur'ani mungurumo wa ndani wa Qur'ani ndio unakuwa hivyo kiumbe mbaya yuko ndani unamsumbua kwa kiwango hawezi kumudu kelele zile za Qur'ani akafika mahala akakutetemesha tu kufanyaje ngumu sana na mara nyingi wewe ndio unakuwa mshindi na Qur'ani ndio inashinda na yeye haoni la maana litakalomnusuru hapa ni kufanyaje Shaitani aliyoko katika mwili hataona hapo msaada kwa vile anakufanyaje ni kutoka zake tu hana usalama kwa sababu muunguruma ule unaunguruma ndani humo umeelewana hili ndio sababu ya kusema rukia iliyokuwa bora ni ya mgonjwa kujisomea yeye mwenyewe na kuna namna nyingi kuna kusomea maji ukasomea kisha ukayanywa yale maji ambayo yana nini yana rukia na kuna namna ya kusoma tu Qur'ani kama kusoma umejiwekea juzu la yani suratu Bakara na soma yote na rukia kwa hakika haina aya maalum kama jinsi ambavyo wanavodhani watu na mpaka wakatafuta watu kiguru na njia kwenda kwa shehe kwa sababu wao ndio wanajua na kaza na kaza ni kweli ni fani ambayo inahitaji mtu ajue namna fulani kuna haja fulani kuna aya fulani zinachokoza unataka kujua mara moja kwamba mtu ana nini kuna aya zake na hivi na hivi haya yapo lakini itikadi inayotakiwa iwepo kwa Muislamu ni kwamba Qur'ani yote ni rukya Qur'ani yote ya Allah ni nini ni rukya kwa nini kwa sababu hii Qur'ani ni maneno ya nani? Ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo inaathiri Qur'ani yote. Ila tu kuna aya zile ambazo zinasimanga kuyasimanga kuna kuyasimanga na nini? Mashayatini, sawa? Inakuwa mule ndani halina maana hiyo ndio ukimsomea mtu unataka kujua analo ukisoma kwa hiyo mara nyingi ugera kasirika na ndio hapana. Wewe unafanyaje? Hii ndio sasa ni fani ambayo ndio usomee na pia vile vile ni jambo linahitaji sio la kuvamia tu swala la rupia ni jambo linahitaji takwa hasa mtu awe na takwa barabara yeye mwenyewe anatakiwa awe yuko vizuri baina yake na Mola wake ili iwe ni wikaya baina yake na mashayatini ukiwa legerege wewe mwenyewe zinifu wewe mwenyewe rongo wewe mwenyewe jizi wewe mwenyewe kaza una kila aina ya maasi alafu eti kwa sababu unaona kwamba leo sasa hivi dili la maustazi ni rukia ukahisi unaliingia kama dili ni kosa lingine hilo kwa sababu hilo ni kosa lingine kufanya rukia ni kazi ili ni kosa lingine jambo ambalo halikubaliki katika dini mtu ikawa kazi yake mpaka watu wakawa kila auguae na mwenye tatizo lake akilini mwake na kichwani mwake anamjua kabisa niende kwa fulani kutokana na maudhu yake na ana ofisi kabisa imeandikwa kaza wasomaruki ya stadi nini Tanzania Limited rukia tu yenu imefika mahala sasa ofisi na kitu gani ikiwa tu mtu kaweka ofisi kabisa nyumbani kwake sawa sawa au kanunua na frame sina kitu gani huyu mtu kwa hakika rukia yake haina manufaa na wala sio ya kisheria na haipaswi Muislamu kwenda kwa mtu kama huyo iwapo itakuwa inabidi kwenda kwa sababu kuna jambo pia vile vile inabidi kwamba mtu amekumbwa na matatizo na yeye maarifa ya kujua Qur'an na yake vikaratasi vinaweza vikaja hapa sasa ustazi Sasa manake nini? Mimi ndio sijui Qur'ani sasa kusoma na sasa bado itakuwa sifai nini? Tunasema mapema kwamba inawezekana ikawa sasa no way. Sawa? Hakuna namna sasa wewe Qur'ani hujui na hivi na hivi mbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumb ukapate, na kwa hakika mtu akikuijia kwa dhana tu kwamba unaweza kumsaidia kwa dhana, sio kwa umaarufu wako wewe msomaruke kama tulivyosema. Tumeelewana? Hii ni kwa dhana tu kwamba namdhania heri ndugu yangu fulani kutokana na kuwa ni mtu ambaye anahifadhi Qur'ani, mashallah, anajua na kadha, na Qur'ani yote ni upya, basi ngoja nimkusudie kwa ajili tu ya hili jambo langu na kadha, kisha unamwendea ndugu yangu mimi kwa ajili tu ya Allah na kuomba moja kwa moja. Lakini hili jambo yule anaoijiwa sasa na yeye asije aka kuna hadithi bana, wewe unajua kuna hadithi, tayari mtu kapaka kaja ana yale yaliyomsibu ya kutokuwa kwake, anajua Qur'ani, kashajikagua, hajui na vitu kama hivi, ndio maana kuijia ni hivyo. Kwa hiyo ikitokezea hakuna namna kumfuata mtu kukusomea, basi la basa, ila tu Allah tabaraka wa taala tayari atakuwa ni kwenye matashi yake juu ya vile lilokukuta. Pengine sababu umesilimu jana tu katika Uislamu na umeingia kwenye Uislamu na hujui chochote, ukasibiwa na tatizo, kusomewa kwako ni aula. Sasa Allah tabaraka wa taala ana hiari yake kukuweka katika watu watakaoingia peponi bila kuhesabu wala adhabu au kadha. Hii inabaki fi mashiatihi, inabaki katika matashi yake Allah subhanahu wa taala. Tumelewa neno? Kwa hiyo hapa pia vile vile katika sala la rukia tujifunze kwamba haitakiwi mtu kuifanya kama ni kazi. Haitakiwi mtu kujitambulisha katika jamii kwamba yeye anafanya jambo hilo. Yapo kuwa kuna jambo ambalo limefichikana hapa, jambo la kuhusu kupokea ujira. Kwamba huna ofisi na wala hujajitangaza, lakini kaya mtu katika sura kama tuliyosema kwa ikitokezea hivyo inafaa. Je, jambo la yule uliomsaidia sasa katika namna ya kwamba wewe kwako sio ofisi wala nini, kaja na baada ya kumfanyia na yule akajisikia kukupa chochote kitu alichonacho, je inafaa kuchukua jambo hili kwa ushahidi uliopo katika sunna za Mtume Muhammad kuhusiana na tukio lililotokea ambalo ndo sehemu maalum inayofundisha ruki ya kisheria? Ni hadithi moja tu, uliokuwa msafara unatoka katika ghazwa unarudi zake Madina, wamefika katika mji ule, wakaomba kufanywa ikram ya chakula. Wale wa mji ule ni wasusu wangu, hawatoi kitu. Hichi ni kijiji cha kila mtu anakula chake, chukueni njia. Walipokataliwa wakaondoka zao. Walipoondoka zao, huku nyuma kiongozi wao akaumwa na mdudu mwenye sumu. Alipoumwa na mdudu, alipong'atwa na kugongwa na mdudu mwenye kama nyoka, kama ni nge, kama ni kadha, chochote chenye sumu ambacho kina nini, yule kiongozi wao ndo mfalme wa eneo hilo. Wakaanza kutahayari, kiongozi wetu anazidi kuwa mweusi, mguu anazidi kuwa mweusi, sisi tutakuwa wanahangaika, jamani, pengine lile kundi lililopita hapa kunawezekana kukaa kuna mtu anajua chochote, chukua farasi, kimbia, vipi jamani, zamani kidogo, hawa jamaa si ndio wale tuliowaomba watu kilimo wakatukatalia? Maswahaba, kwa sababu wamepikwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam kuwa na husnul khulqi, tabia njema, wakasimama wao, hawalipi uovu kwa uovu bana, ule uovu wanaulipa kwa wema. Wakasimama, waliposimama kuna kiongozi wetu iko hivi, sasa imebaki kidogo, yani roho imebaki kwenye hukumu, sasa tunaomba ndani yake alikuwa Abu Musa al-Ash'ari. Wakarudi, matendeni wengine, jamaa basi tuendeni. Wakarudi, kurudi Abu Musa al-Ash'ari akamsomea sura al-Fatiha mara saba. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين ولا الضالين، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والمالك يوم الدين ولا الضالين يبتغى بكى مرة سابعة. Aliona na saba fabaria, yule mtu akapoa kasa, ile mguu kwa mweusi akawa anaona kila kile mara tatu kwa hapo, sio sumu inashuka tena mara ya sita, mara ya saba, sasa safi. Wale mabwana wakaona hao watu kumbe wana msaada mkubwa. Yule mfalme akasema, hebu angalieni kwenye zizi mule, kwenye sehemu ya kufugia mbuzi, linaitwa zizi. Lile zizi la mbuzi kule, hebu chukueni kikundi cha mbuzi kama kadhaa hivi, hebu wapeni wale watu. Wakachukua mbuzi kama kumi na ngapi hivi, wakawakuswaga wakaswaga, sema hizi mbuzi mtachukua hizi, ametoa mfalme, kupeni kama zawadi yenu. Wakapokea, walipopokea zile wakaswaga, wakaenda sehemu wakaweka kambi, wakachoma pale, wakachoma, wakafanyaje, wakala, wakana njaa wale walipiga. Baada ya kunini washiba za mbuzi wengine wakabaki, wakaswaga wakaingia nao Madina. Walipofika Madina wakamsimulia Mtume Muhammad SAW, ya Rasulullah, tumesibiwa sisi na jambo hili, tulikuwa na njaa, tumefika sehemu tukakataliwa. Baada ya kukataliwa tunaondoka, tukaitwa. Baada ya kuitwa kuna nini, basi mimi nikafanya hivi, nikasoma soma hivi, nilivyosoma hivyo mara saba nini, akapoa. Alipopoa yule mtu amepewa hizi mbuzi, je, jambo hili likoje ya Rasulullah? Mtume akamuuliza Abu Musa al-Ash'ari, man 'allamaka hadha, man 'allamaka anna surata al-Fatiha yubri'u an-nas, nani aliyokuelimisha kwamba sura al-Fatiha inampoza mtu, inamponya mtu? Nani alikufundisha hivi? Faqala, akasema Abu Musa al-Ash'ari, akasema ma alimtu min ahadin, mimi sijajifunza kutokana na mtu yeyote aliyonifundisha, bal alimtu anna kalam Allah yushfa, bali mimi nimeelewa kwamba maneno ya Allah tabaraka wa taala yanaponya. Hilo tu basi, asabta ya Abu Musa al-Ash'ari wa akamwambia waatini waatini ahada min alghanam, na nipeni mmoja katika wa mbuzi na mimi mpate kutafuna kidogo, hebu leteni. Kuonyesha kwamba mtume lile jambo la kupewa ukapokea na vile walivyokula, anawasahihishia kwamba mlivyofanya ni nini. Tumeona kwenye Uislamu haina nini, haina neno. Akamwambia nipeni mimi mbuzi mmoja katika mbuzi wenu na mimi nipate, maana naona kikundi kikubwa cha mbuzi na nyinyi hemu. Ah, na wengine tumekula. Ah, nakulisha kula hela. Si nije na mimi. Akachukua naye mbuzi mmoja na yeye mtume sasa naye kapeleka bwana. Sasa kutokana na mazingira haya ya kuonyesha kwamba kila ambacho kinatolewa kwa mtu la, hapa jamani, kwenye kisa hiki kuna kupatana baina ya Abu Musa al-Ash'ari na yule mgonjwa na watu wa kijiji, kuna kupatana. Tunaona kwamba kuna mazungumzo yalifanyika. Hili ni jambo linaonyesha kwamba Abu Musa al-Ash'ari katika kikundi hakuna hata katika maswahaba hata mmoja alikuwa anajua Abu Musa al-Ash'ari anaweza akafanya, kwa sababu wote elimu hiyo walikuwa hawana kajito. Kwa hiyo jambo kama hili ndio sana sana sisi hatujawahi kusoma fani hiyo, lakini ikitokezea ukaona sasa nimegandwa, mtu anataka tu nimsome, mimi sina fani hiyo jamaa, sijui sasa bana bana tu haya. Basi uwe na imani bana, mambo ya kifeli uwe na imani. Unaona bana, haya bismillah, unaona bana, والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين أسامت كسما أجيها سيسا كسورة كنيو نسو سيئة تنا وكانزا كنيو كسورة كنيو كسورة كنيو آتا يوى قرآن يوتي نفن يجي وين إيماني هيو نميشا قوان بيا سيجيو فاني يزمين كي كفيديا والعصر نوم نعطيناك نبانا بس فملي أتو تنزيتو تؤمني يوتي قوى الله مامو ينزا قوى بلبل لو سبا. Kisha na mimi msomaji naye, baada ya kusoma isiwe tena naanza kumwangalia mtu usoni. Naona bana, sio litoaga wale. Wale sio litoaga wasabu. Au yeye hadithi juu ile mjambo wale walitoaga wale. Tumeona hii itakuwa na dai sasa, na dai. Tumeona hata ile iwe ni kwamba mtu kama kaja maskini hohehahe na kadha, umemsaidia kama vile inshallah khairi, inshallah sal, barakallahu fi, shukran, barakallahu shukran, khairi inshallah, barakallahu karib tena ndugu yangu, khairi shukran inshallah. Huyo anatoka zake, hakuna kuulizana, hakuna kazi. Ah bana, kazi zangu kama nini, nimekuja na kuku wangu, nilikuwa napeleka kuuza kuku hawa katika kuku hawa kuuza, basi na wewe namna gani, ili mradi kuwe kitu ambacho unknown, kitu kisichofanyaje, kisichojulikana nini kitatokea katika mambo yenu. Haya mambo ya ofisi ni kwamba kuna ofisi ukifika ni lazima uingie kwanza kwa kaunta pale, umkute yule ambaye ana rekodi majina. Jina lako nani? Juma Masanza Kona. Umri wako? Unatoka wapi? Okay, umeingia hapa saa 5 muda kama hii, tuna rekodi ile. Shida yako, mimi na shida moja vita tumeleta ndio. Okay, okay. Hii kadi kamone sasa shehe, kamone shehe. Anaingia nyinyi nyui nyui, amkuta shekhe pale kwenye kiti anamstaafu, anaingia mikwara, kuna laptop pale, kuna laptop. Haya, karibu sana. Assalamu alaykum. Assalamu khairan. Umu na umu, maana kadi mule maelezo yako yote yao manasoma tu ashajua wewe una masi siyo una nini siyo una mambo gani unaota usiku unadumbukia kwenye shimo refu unashindwa kutoka siyo una nini chejeweza nini. Okay, sasa kusoma kwa siku ni shilingi 1000 kiingilio kwanza ni 5000 kuniona mimi hapa kwanza ni shilingi 5000 alafu kusoma kwa kila siku siku ya kwanza ni shilingi 10000 siku ya kwanza 10000 alafu kila siku ukiwa unakuja itakuwa ni shilingi 5000 tu 5000 tu 5000 tu alafu utapokuwa umekitiri namna hiyo itakuwa 2000 2000 ili mali yani hivyo basi ustadhi mimi kwa kweli sikuchukua hivi madawa mapatano hizo mimi 10000 hapa sina ni wewe uko na shilingi ngapi? Okay, basi lete hiyo alafu ukumbuke kwamba kutakuwa kuna deni hapa shilingi, kwa sababu unajua dawa hizi ghali sana. Ili mradi haya maofisi na mapatano kama haya ni jambo lisilokubalika kisheria, na ruki ya sampuli hii ni ghaira mashrui, si ya kisheria kufika, si ya kisheria. Kwa hiyo mtu akienda aende tu, lakini si ya kisheria. Na mtu akiona mbona wanasoma Qur'ani, nenda wanasoma Qur'ani kweli, lakini ishakuwa sio ya kinini, sio ya kisheria. Hivi ndivyo ambavyo tunaweza tukapata faida juu ya hadithi hii ya ruqya. Na hatutosoma hadithi hii kutokana na muda, tuswali kwanza, kisha baada ya swala tutaimalizie hadithi ili tuangalie namna gani commentary za Sheikh Fauzani tupate kufaidika na sifa zinazopatikana za Allah katika hadithi hii. Kisha insha Allah Taala tutaangalia tunaishia wapi. Aqulu hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Baada ya muda wa swala tutaendelea. Allah'a emanet olun.

المرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه العقيدة الواسطية وقوله في رقية المريض ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض اغفر لنا حوبنا وخطايانا أنت رب الطيبين أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجه فيبرأ حديث حسن رواه أبو داود السجستان وغيره وقوله ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء حديث صحيح رواه الشيخان في صحيحيهما وقوله والعرش فوق ذلك والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه حديث حسن رواه أبو داود وغيره وقوله للجارية أين الله؟ قالت في السماء وقال من أنا؟ قالت أنت رسول الله قال أعتقها فإنها مؤمنة رواه أبو الحسين مسلم مبكى هابو حديث هذي أماز عن نكو شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى ni hadithi ambazo zimekusanya anwani moja mpaka hapa hadithi ya jaria mwanzo hadithi ya ruqyatul marid mpaka hadithi ya jaria hadithi zote hizi tulizosoma ni hadithi zenye anwani isbatu ulumullah ala khalqihi واستوانه على عرشه واستوائه على عرشه ni hadithi ambazo ndani yake zinathibitisha ujuu ulumu Allah kuwa kwake Allah yuko juu ala khalqihi juu ya viumbe vyake vyote wastiwaihi ala arshihi na kule kuwa kwake juu ya arshi yake hadithi miongoni mwa hizi tulizosoma zinathibitisha sifa hizo sifa hapa ziko mbili uluullah ala khalqihi wastiwaihi ala arshihi ni sifa mbili ambazo zina mafungamano na Allah kwa utukufu wake Sifa ya kwanza ni sifa dhatia, ni sifa ya dhati yake Allah ya kuwa kwake juu ya viumbe vyake vyote ni sifa imegandamana na yeye kwa dhati yake. Kabla khalqil khalq kabla ya kuumba viumbe wa baada na baada ya kuviumba viumbe asifika Allah na sifa ya uluhu ya kuwa juu bi sifati azaliya. Kwa sifa yake atoka mwanzo mwanzo wake binafsi kabla hajaumba kiumbe wa abadia na misifa yake itakayobaki na yeye milele kisha ikiwao na kule kwake kwa juu ala al-arsh ala arshi juu ya arshi yake ni sifa fi'iliya ni sifa yake ambayo inasifika kwa kitendo cha kuwa juu baada ya kuiumba arshi. Kwa hivyo maneno yatakayofuata katika hadithi zote yatakuwa yanakwenda kwenye sifa moja katika sifa hizi mbili. Tuanze na kauli yake Mtume Muhammad fi ruqyat al-marid, katika jambo la ruqya kwa ajili ya mgonjwa. Akasema Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, ربنا الله الذي في السماء مولاك سيسني الله أمباي يوكم منغوني تقدس اسمك الله ووي لمتكوك جنالك أمرك في السماء والأرض أمرياك ووي الله سبحانه وتعالى ni amruka al-kawniyu al-qadariyu alladhi yansha'u anhu jami'u al-makhluqati wal-hawadith. Ni amri yako ya kutaka kwako vilimwengu viwepo, al-qadariyu, ambavyo vimetokana na kudra zako, alladhi yansha'u anhu, na kudra zako ndizo zilizovianzisha hivyo vilimwengu, jamii ya makhlukati, na vilimwengu vyenyewe ni jumla ya viumbe vyote, walhawabiti, na vizuka vilivyozuka muda wa kuwa Allah tabaraka wa taala, kabla ya viumbe hivyo alikuwa peke yake. Na amruka fi samaa wal ardhi ni kama vile tamko lake katika Qur'ani, innama amruhu idha arada shay'an ay yaqula lahu kun fayakun. Kisha kama rahmatuka fi samaa, kama rahmatuka fi samaa, kama jinsi ambavyo zilivyokuwa rehema zako zimetanda katika mbingu zote, basi ij'al rahmataka fil ardi, tunakuomba Mola wetu ziteremshe rehema zako basi ni katika ardhi. Hadha tawassul ilayhi bi rahmatihi, hii ni tawasuli ya kutafuta kupitia sifa hii Allah tabaraka wa taala ateremshe rehema zake, allati shamalati ahli samawati kulluhum, rehema ambazo zimewaenea viumbe wa mbinguni wote, basi iwe ndio sababu, ayajala li ahli al-ardi, aiteremshe na aiweke rehema yake kwa viumbe vilivyoko ardhini. Ighfir lana hubana wa khatayana, hadha talabul maghfira. Sasa hapa ni kuomba maghfira. Ighfir lana hubana, ewe Allah tabaraka wa taala, tusamehe basi sisi, hubana wa khatayana, yale ambayo umeyastiri katika makosa yetu. Ighfir lana hubana wa khatayana, anta rabbut tayyibin, wewe ni Mola wa vyote vilivyokuwa tayyibina, vizuri. Tayyibina ni jamu tayyib, wa humu an-nabiyuna wa atba'uhum, ni watu viumbe waliokuwa na sifa au tabia njema, na hao wanaokusudiwa, wewe ni Mola wa wote viumbe waliokuwa wema, hasa wazuri wa tabia, wazuri katika ibada, wenye kukutakasa wewe kiasi wewe kwa uzuri wao, basi tunakuomba sisi kupitia wao. Hii ni tawassul, anta rabbut tayyibin, wewe ni Mola wa viumbe wako wote waliokuwa wema wazuri, yani an-nabiyuna wa atba'uhum, ni manabii na mitume na wafuasi wao waliofuata nyendo za mitume. Anasema pia vile vile katika maneno yake ya mwisho, anzil rahmatan min rahmatik, anzil rahmatan min rahmatik, basi tuteremshie sisi rehema zako, tuteremzie sisi rehema, huruma zako Allah, na min rahmatik, ambazo zinatokana na rehema zako wewe. أي الرحمة المخلوقة فإن رحمة الله نوعان رحمة الله ذكر أين بيري النوع الأول رحمة التي هي صفة من صفاته نرحمة مبايو نصفة من غير صفة ذاك يي كما في قوله تعالى كما يلوكوجة كتخولي ياك يي المنين سبحانه وتعالى اليوسيما كتخولي العراف ورحمتي وسعات كل شيء na rehema zangu mimi zimekienea kila kitu katika viumbe. An-nawu thani, aina ya pili ya rehema, rahmatun tudhafu ilayhi, ni rehema ambazo zimeegemezwa kwake yeye subhanahu, utakasifu ni wake, min idafati al-makhluq, kuliko kuegemeza kwa viumbe, ila khaliqihi, kuegemezea viumbe wake, kalmadhkur fi hadha al-hadith, kama ilivyotajwa katika hadithi hii, wa kama fi hadith khalaqallahu mi'ata rahma الحديث فطلب صلى الله عليه وسلم من ربه انزال هذه الرحمة على المريض لحاجته اليها ليشفيه بها كما ان رحمة الثانية هي رحمة ambayo inaegemezwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala na hiyo imetokana inatokana na kumsifia Allah kwa rehema yake ambayo ni jambo ni sifa iliyogandamana na yeye min ibafati al-makhluq ila khaliqihi ni kuambatanisha sifa ya muumba ila khaliqihi ili ielekee kwa kiumbe wake kama jinsi ilivyotajwa kwenye hadithi hii. Vipi imetaja kwenye hadithi hii, anzil rahmatan min rahmatik, tunaomba uteremshwe rehema zako. Tayib, hivi ndivyo ambavyo hadithi ya kwanza inavyoishia, na pia vile vile washifa'u min shifa'ik, tunaomba pia ponyo. Min shifa'ik, kutokana na sifa yako wewe ya kuponya, ala hadha alwaj'i, kwa huyu mtu ambaye anaugua, huyu mtu ambaye amesibiwa, huyu mtu ambaye amekumbwa na tatizo hili, basi ukisema maneno haya fayabra'a, kwa rehema zako wewe Allah, kwa shifa yako wewe Allah, fayabraa, anapona mgonjwa. Nini tunachokivuna kwenye hadithi hii? Tunachokivuna hadithi katika hadithi hii ni kwamba Allahu fi samaa, rabbana Allahu alladhi fi samaa, yote haya yanaashiria kwamba anzil minas samaa, tuteremshie kutoka mbinguni. Anzil rahmatan min rahmatik, anzil, teremsha kutoka mbinguni. Kuonyesha hapa ni thibitisho la kwamba ithbatu ghuluwullah, ni kuthibitisha kuwa Allah yuko juu, ala khalqihi, juu ya viumbe vyake. Wa qawluhu ta'ala ala ta'amanuni wa ana aminu man fi sama, au ala tu'aminu ala ta'amanuni, hadha khitabu minhu sallallahu alayhi wa sallam liman i'tarada alayhi fi ba'di kismatihi almal. Je, hamtaki kuniamini mimi mambo aliyoyasababisha ni huyu kiumbe mbaya bedui kutoka mashambani akiitwa Abdullah bin Dhul Khuwaisira, alipomwambia mtume katika ugawaji wa ngawira, akamwambia i'dil ya Muhammad fa innaka lam ta'dil, fanya uadilifu katika ugawaji Muhammad, hakika yako wewe ugawaji wako huo wangawira si mwadilifu kwa hakika. Mtume sasa katika moja ya maneno yake alisema ala ta'amanuni, hivi hamtaki mimi kuniamini? Hii alikuwa akimwambia nani? Limani itaradha, yule ambaye alimpuuza, alayhi ugawaji wake, fi ba'di qismatihi almal, katika baadhi ya ugawaji wake wa mali za ngawira. Ala, na ile aliyosema ala ta'amanuni ni adaku istiftahi, ni chombo kinachotumika katika kufungua maneno. Kisha wa ana aminun, hali ya kuwa mimi ni mwaminiwa, man fi sama, naaminiwa na yule aliyoko mbinguni ananipa ujumbe nifikishe kwa viumbe. Vipi mtu anashinda kuniamini mimi hivi ninapogawa? Hali ya kuwa mimi naaminiwa na yule aliyoko mbinguni. Wa huwa Allah subhanahu, naye ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hivi ndivyo ambavyo inavyosomeka katika hadithi hii. Nini tunajivuna? Kwamba wa ana aminun man fi samai, na mimi ni mwaminiwa kwa yule aliyoko mbinguni. Hii ni ithibati kwamba anna Allah, kwamba Allah tabaraka wa taala ala khalqihi, kwamba Allah yuko juu ya viumbe wake. Washahid, na kitu tunachokivuna anna fihi ithbatu al-uluwi lillahi subhanahu wa ta'ala kama tulivyosema. Tayib, kisha hadithi inayofuatia ni pale Allah anaposema wal arshu fawqa dhalik wallahu fawqa al-arsh wa huwa ya'lamu ma antum alayhi wallahu wal arshu fawqa dhalik. Kwa maana hapa imetangulia tafsiri huku nyuma kwamba arshi iko juu ya mbingu zote saba na kila kitu. Kauluhu fauka dhalik fauka almakhluqat, kwamba arshi iko juu ya viumbe vyote. Allati bayyanaha ar-rasulu, ambao amebainisha mtume li ashabihi fi alhadith alladhi dhakara fihi bu'da ma bayna as-samai wal ardi, umbali wa baina ya mbingu na ardhi, wa ma baina kulli samai wa samai, na hadithi iliyobainika baina iliyobainisha baina ya umbali wa mbingu moja mpaka mbingu nyingine. وكذا كل سماء والبحر الذي فوق السماء سابع وما بين اسفله واعلى وما فوق ذلك البحر من هيا yote ni maelezo yanayotupa mfano wa yale tuliwahi kuzungumza kwamba kutoka usawa wa bahari mpaka hiyo mbingu masafa yake, mbingu tena mpaka mbingu masafa yake, iko hadithi. Na hapa ndio Sheikh Fauzani anasema hivyo, والعشر فوق ذلك, na arshi iko juu ya viumbe vyote. والله نا الله تبارك وتعالى فوق العرش. Sasa yeye Allah ndio yuko juu ya hiyo arshi ambayo arshi imevipita viumbe vyote. Yeye Allah ndio yuko juu ya hiyo arshi. Ay mustawin alayhi istiwa'u yaliqu bi jalalihi. Ametulizana juu ya arshi yake yuko, na utulizanaji wake juu ya arshi kwa dhati yake yaliqu bi jalalihi, kuna fanana na utukufu wake. Wa huwa ya'lam, na yeye ndio anajua zaidi yuko vipi huko. Ma antum alayhi bi'ilmihi al-muhit alladhi la yakhfa alayhi shay'un. Ma antum alayhi bi'ilmihi al-muhit, hakuna yoyote ambaye anaweza kuizungumza kuizunguka elimu yake Allah. Alladhi la yakhfa alayhi shay'un, elimu ya Allah ambayo kwake yeye hakifichiki kitu. طيب كيش وقوله للجارية نا حديثي أمبايو إنفتيا نا حديثي يا جارية حديثي يا جارية نيو أمبايو إنفتيا بدا حديثي أمبايو الله تمتوني صلى الله عليه وسلم المولزة هو مجاكازي أليكوا أكتميكا وموجك كما صحابة زاكي. Alikuwa huyu jaria kwa bwana wake ambaye jina kama linakuja linatoka hivi, Muawiya tu ibn al-Hakam as-Sulami, kama hivi. Tayib, ni kwamba alikuwa huyu ni mjakazi ambaye ni mtumwa wa kike akichunga kondoo, mbuzi na hivyo kama hivi. Kisha akawa katika uchungaji wake wa wanyama. Katika uchungaji wake wa wanyama, huyo jaria ambaye ni amatu Muawiya ibn al-Hakam as-Sulami, basi akapoteza mnyama mmoja. Alipotea mnyama katika uchungaji wake, akawa kazembea, si kasinzia, na vile kama mnyama akapotea, kama kaliwa na mbwa mwitu na hivi na vile kama hivyo. Sasa kwa kosa lile la kuwa wanyama wamerudi pungufu, Muawiya ibn al-Hakam, huyu sahaba alikuwa anamiliki mtumwa huyo wa kike, akamtandika kofi hilo moja. Unapoteza mnyama wewe ambaye mimi nimegharamia, nimehangaika na hivi unazembea wewe mpaka nini? Akampatua kofi. Ili jambo likawa kwa hakika kwa yule binti limempeleka hatua mpaka kata ya makuzirai hivi fulani. Muawiya kwa kofi lake lile lililokuwa limeshiba akamwangalia yule binti anavyotapata hapa pale chini kwa maumivu, ikamuingia huruma, ikamuingia kwamba sijui nitakuwa nimefanya sawa mimi hivi mtoto wa kike huyu nilipomtandika hivi. Akaenda kujishtaki mwenyewe kwa Mtume Muhammad. Hapa ndipo tunapoona husnu alkhulqi li ashabi rasulillah, uzuri wa tabia ya masahaba wa Mtume Muhammad. Akana kwa Mtume, ya Rasulullah, nakadhia mimi na mtume wangu, na mmiliki ni mtume wangu, nifanyacho chochote ninachotaka nafanya, nimempa kazi hivi na hivi, lakini kuna tukio kafanya baya, kafanya hivi na hivi, lakini mimi sasa kuna jambo nimelifanya. Vipi? Nimempatwa kofi. Sasa hili nililolifanya nimefanya sawa sawa au iko vipi? Kwani yule mtume wako ni Muislamu? La la la, sio Muislamu kabisa. Si Muislamu kamwe kabisa, si Muislamu. Hivyo mwite. Kamwite yule binti. Alimwita yule binti, ndipo sasa akauliza swali hili. Mtume sasa akamuuliza yule binti. Ndio huyu sikumuumiza sana binti. Umemuumiza? Ndio iko hivyo. Pole, pole, pole, binti pole. Lakini sasa, wewe binti, aina Allah. Ngoja kuuliza swali. Hivi Allah wewe hata unavyojisikia nikitema Allah, huyu anaitwa Allah. Hivi yuko wapi? Hebu niambie. Akasema mtume kumuuliza hivyo, aina Allah. Na fihi dalilun ala jawazi su'al 'anillah bi aina. Na hapa kunaonyesha kuna dalili ya kujuzu kuuliza swali na kumuuliza yoyote kwamba Allah yuko wapi, kama jinsi tulivyofanya siku moja. Nakumbuka kuna siku tuliulizana hapa nakumbuka, alafu mkatofautiana wanachuoni wanachuoni nyinyi mkatofautiana. Basi hivi hivi hata mtume alipata kuuliza swali hili, kuonyesha kuulizana namna hii, kutaka kujua itikadi sahihi ya mtu jusi juu ya Allah. Ukamuuliza aina Allah, jambo linajuzu jambo hili, kwa sababu kaanza nalo nani? Mtume Muhammad. Akamuuliza yule jaria, binti umeumia pole, lakini Allah yuko wapi? Hebu nijibu kwanza binti. Qalat, yule binti akajibu akasema, fi samai, Allah tabaraka wa taala yuko mbinguni juu, akiashiria kidole chake, fi samai, Allah yuko mbinguni. Huyu Allah yuko mbinguni. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamuuliza tena, qala laha nabii sallallahu alayhi wasallam, aidan akasema tena mtume kumuuliza, wa man ana, na wewe unavyojua mvumo wa watu hapa na kadha, Muhammad Muhammad ndo mimi hapa, hivi wewe unanitakidi mimi ni nani? Saalaha, alimuuliza haya maswali mtume Muhammad, anitikadiha, kwa ajili ya kuipima itikadi yake hasa moyoni mwake iko je. Qalat, binti akasema, anta rasulullah, wewe ni mjumbe wa Allah unaotoa ujumbe kwa Allah kuja kwa viumbe sisi. Ala, majawabu haya, pamoja na kuwa Muawiya ibn al-Hakam Sulami alijitetea kwa kofi lake, kampia kafiri hasa Muislamu chochote, nimemtandika kofi kwa sababu sio Muislamu, akakata uzembe na kitu kama hivi, nikampatua na kitu kama hivi, sawa, lakini mkamwite kumuuliza maswali haya, kumbe au Mtume sallallahu alayhi wasallam anamuuliza kwa ajili ya kutaka kujua itikadi yake imekaaje. Na hapa mtajua umuhimu na uzito wa itikadi katika nafsi ya mtu inapokaa. Qalat, anta rasulullah, fa aqarrat lahu birrisala, akakiri ule utume wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Basi mtume akasema, ya Muawiya ibn al-Hakam Sulami, ewe sahaba wangu Muawiya, kwa jambo lolifanya la kumpatua mtoto watu kofi hilo, hali ya kuwa itikadi yake iko hivi, basi kwa kosa hilo ulofanya ni kosa kubwa. Kwa mtu mwenye itikadi kama hii, hapaswi kabisa kupigwa hivyo, haifai kabisa yeye kumchukulia kwa hiyo, huyu ni Muislamu. Aakifeha hapa Muawiya ma, yani hukumu kwako sasa ni kumwacha huru. Fa innaha, kwani kwa majawabu alotoa tu, pamoja na kuwa unajua wewe atokako ni kafiri na hivi, lakini kwa majawabu haya, kumbe ndo moyoni mwako, moyoni mwa binti huyu kimekita, kimekita kitu hicho kuhusu Allah ni hivyo, mimi kwake ni hivyo. Aa, fa innaha mu'mina, huyu ni muumini hasa, ni Muislamu, na ukubali uumini wake huyu. Fihi dalilun, ndani yake kuna dalili, ala anna man shahida hadhihi shahada annahu mu'mina, yoyote mwenye kushuhudia itikadi hii ni Muislamu. Wa anna al-'aqqa yushtaratu lahu al-iman, na kuachwa huru ni sharti la mtu anapokuwa muumini. Maana yake angejibu tofauti jari ya huyu na yeye, na yeye upande wake angebuki step akasema kama wanaposema maibadhi na watu kama khawariji, Allah yuko kila sehemu. Mimi ninajua yuko kila sehemu, ndio yuko kila sehemu. Pengine mtume angesema mpatue tena huyu kaza kitu hapo, ana maana huyu. Ndio maana yake. Kwa nini? Kwa sababu kajibu vizuri. Swali lingine kajibu vizuri, kama mwache huru huyu ni Muislamu. Angejibu kinyume chake ingekuwaje hapo? Si Muawiya tu peke yake, pengine hata mtume mwenyewe angemtoka hapo. Kama tukera sana wa maibadhi na wabegani, tukera sana. طيب والشاهد من الحديث ان فيه دليلا على علو الله لكن tunachokipata humu ni kuonyesha mtume mpaka anauamini anaukubali uamini wa mtu ni kwa sababu ya kule kukubali kwake Allah yuko mbinguni. Na tukasema hadithi hizi zote ndani yake kuna dalili ya علو الله, kuwa kwake Allah yuko juu. Wako wapi mahawariji wasioziona hadithi hizi? Mtu mpaka anatoa huru basi. طيب kuna hadithi zingine zinazofuata, tuzisome na wenyewe tuone zinatupeleka wapi katika matini yetu. Wa kauluhu, na kauli yake Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliposema afdalul iman, ndio hiyo au idha qama ahadukum ila salah ha افضل الايمان او اذا قام احدكم هو نسمعني افضل الايمان مين نسمعني اوتي افضل الايمان اوتي ها اذا قام احدكم. اختلف العلماء ونتشون تنو مختلفين عليه ليه وتنا كنا اختلاف ويا ونتشون كازي النار آه. طيب katika matni hii walionayo itakuwa ni idha qama ahadukum ila salati, sawa, na walio na sharhi ya Sheikh Fauzani watakuwa na afdalul iman anna an ta'lama anna Allah ma'aka, sawa. Kwa hivyo twende kote kote tutoe draw match wa qawlihi, na kauli yake twende kwenye matni. Idha qama ahadukum ila salati, ataposimama mmoja wenu kwa ajili ya ibada ya sala. Ndio hadithi inaanzia hapo, ananukusha kwa Uislamu hadithi ya kwanza. Idha qama ahadukum ila salati fa inna Allaha qibala wajhihi fala yabsuqanna qibala wajhihi wala an yaminihi walakin an yasarihi au tahta qadamihi. وقوله اللهم رب السماوات السبع ورب الارض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء خالق الحب والنوى منزل التوراة والانجيل والفرقان اعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء أقضي اقضي عني الدين واغنني من الفقر وقوله لما رفع أصحابه وقوله لما رفع أصحابه أصواتهم بالذكر أيها الناس اربعوا أو أربعوا أو اربعوا ذات المكوجة لكن المكوجة كتك حديث ينجين أما أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنما تدعون سميعا قريبا إن الذين تدعون أقرب إلى أحدكم من عمق راحلته طيب هبا ndipo ambapo matni ya wale wenye matni hii inakoishia sawa kwenye matni hii kuna sehemu ambayo tunaishia unuki rahilatihi sawa hadithi mpaka hapo hizi zinabeba ujumbe mmoja kwa wale wenye matni kwa wale wenye nini sharhi ya Sheikh Fauzani yeye ameanza na hadithi anaoinukuu Sheikh Islam bin Taymiyah akisema hivi رحمه الله تعالى رحمة واسعة شو تكمتاج شيخ الإسلام بن تيمية تموم بي رحمة جامعة منتوني هويو لك جوجو الجوجو ما صوفي نوالو بينا وطي وكي جونغا هابا كشيخ الإسلام سالوتي معنا ساسا turutubike nafsi nini ndimi zetu kumtakia rehema Allah kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kazi nzito aliyoifanya yenye fadhila nyingi na rehema tele na kabuli amepata kabuli kubwa huyu Sheikh Islam bin Taymiyah rahimahullahu ta'ala anasema hivi wa qawluhu sallallahu alayhi wasallam Sheikh Islam bin Taymiyah anasema wa qawluhu sallallahu alayhi wasallam afdalul iman أن تعلم أن الله معك حيثما كنت حديث حسن أخرجاه الطبراني من حديث عبادة بن الصامت نيو تندو يقول من جذيك وشيخ فوزاني حفظه الله تعالى ورعاه من أتواني هو يبيا تمون بي الله زيدكم حفاظ مزيه هو بهاري علمه شيخ فوزاني أنا إيش كتكمجي ورياضي mji wa Riyadhi kwa Saudi Arabia ni mfaudia huyu ni mtu wa Hijazi Saudi Arabia ni nchi yake inaitwa Hijazi lakini leo inaitwa Saudiia na inaitwa Saudiia kwa sababu ya kutawaliwa na ukoo wa Saudi kabla ya hapo ilikuwa na majina tofauti na Saudiia ilishakaliwa na ukoo wa Uthmania ikaitwa Uthmania nyinyi wasomaji sana katika masuala ya historia kuna watawala walioitawala Hijazi ambao walitangulia kabla ya Saudia ilikuwa inaitwa Dawlat Ottoman Empire kama mnafuatilia sawa ile Ottoman Empire ilikuwa ni utawala wa Uthmania na nchi nyingine hii Hijazi kwa hiyo ilipata kuitwa Uthmania huko kusudia leo lakini jina lake hasa ni Hijazi ndio jina la nchi Hijazi ndio jina lake ikaitwa Saudia nisba ila kabila ya Saudi lakini ilikuwa Uthmania kabila ya Uthmania ilikuwa Abbasia hiyo hiyo ilikuwa ndio ilipenda dola ya Abbasia lakini hiyo ilikuwa inaitwa dola tu Umawiya ili mradi nani anatawala basi ule ukoo ndio unakuwa jina la nini lakini nchi yenyewe ni nini si kama Tanzania kwa Tanzania ni nini manake Tanzania hasa na nyimbo wa soul kwa nini manake nini hata ni wa darasa 7 najua kwamba huku kwetu huku ni Tanganyika paka leo yani paka leo tukidai tuko kwa Tanganyika sasa hivi tuko kwa Tanganyika sawa kidai tumeanza tutaki ndio hapo kwa uki yetu haya basi tukiamchiwa tuko kwa Tanganyika sawa na kule Zanzibar tumeona sasa kitu gani kilichopelekea Tanzania ni ule muungano viunganishwa Tanganyika na Zanzibar, wakachanganya mchanga eti kibagilini eti kachanganyika pale, ikawa eti sasa ndo nchi moja. Sawa, wamefanyaje sasa? Tuiite Tanzania. Vipi huku kwenye Tanganyika huku tuchukue herufi, na huku Zanzibar huku tuchukue herufi, kisha herufi hizi tuzichanganye, ndo muungano wenyewe. Tanganyika ikachukua tangu, kwenye Tanganyika ikachukua tangu, hapo kwenye Zanzibar ikachukuliwa tangu. Sasa kwa sababu mtindo wa nchi duniani, kuna niania zile Albania, Yugoslavia, Tunisia, yaani kuna ile niania. Kwa sababu mtindo wa nchi niania, basi na sisi tushaungana jamani, mpaka hapa tushaungane. Hiki kinachoongezeka bana ni mtindo wa nchi tu, tuweke sasa Tanzania, alafu hii ni mtindo wa nchi zetu, nia na sisi. Unaona bana, wasio wenyewe tu Albania, unaona bana, sisi nini na sisi. Hivi ndivyo ikawa sasa Tanzania, Tanganyika, Zanzibar, nia mtindo wa nchi, muungano wake. Lakini asili yake ni Tanganyika. Asili ya Saudi Arabia ni Hijazi, ndio nchi ya Saudi Arabia. Hijazi kutawaliwa kwa al-Malik Abdul Aziz ibn Abdurrahman al-Saud. Abdul Aziz ibn Abdurrahman al-Saud aliposhika hatamu ya utawala wa nchi ya Hijaz, na yeye ni ukoo wa Muhammad al-Saud. Muhammad al-Saud alopigana kidete kuhakikisha nchi kupitia ukoo wake itakuja kutawala kwa kitabu na sunna. Mikakati mizito ilipita kwa kumtumia mwanachuoni al-Mujaddid, al-Imam al-Mujaddid, Sheikh al-Islam Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Tamim al-Najdi. Huyu mwanachuoni akatumika vizuri elimu yake na ukoo huu wa Saudi, ukampa wasaa mkubwa wa kutangaza da'wa tusalafia ndani ya nchi ya Saudi, mpaka kweli ushirikina uliokuwa umetangaa umeenea katika nchi ya Hijazi kupitia hawa Uthmania waliokuwa ni masufi ala aqida, waliokuwa katika manhaj au tarika tu ya al-Alawiya, walikuwa wameneza fisadi mbaya sana. Na ndio maana ikaje ikaanzika ika nembo ya kumchukia Muhammad bin Abdul Wahhab ilianzia pale. Wale ndio wa mwanzo kuanza kumchukia Muhammad bin Abdul Wahhab kwa kusimika tauhidi, kuondosha shirkiati mbalimbali zilizokuwa zimewekwa na utawala wao. Ndipo ikaanza Wahabia pale, Wahabia mpaka leo hii nembo imekuwa hivyo. Kuna watu wanahisi kutukana vizuri watu wa sunna ni kumuita Wahabi. Asili yake ni hiyo, na hili ni somo lake. Lakini huyu Sheikh Fauzani yeye ni mkaazi wa nchi hii ya Hijaz ambayo leo hii ni Saudia, na mkoa anaoishi yeye, anaishi Riyadh. Riyadh ni katika mikoa ya nchi ya Saudia, Hijaz, Riyadh. Na Riyadh ukitaka kuijua geographic position yake ni kama vile Tanzania Dar es Salaam. Yaani Dar es Salaam yao Saudia ni Riyadh. Ndio kuna ikulu, ndio kuna nini? Yaani serikali nini? Sawa? Yaani Riyadh. Riyadh ndio anakaa mfalme, mkisikia mfalme wa Riyadh, wa Saudi Arabia anakaa Riyadh, makao makuu Riyadh. Waziri sio nini? Riyadh. Majaliwa wao Riyadh. Ili mradi hivyo. Tumeelewana? Sasa ndio shekhe huyu anakaa huko na yeye. Na huko ndiko alikozikwa Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman, Riyadh. Tumeelewana jamani? Tayeb. Mimi nitaka tu mpate angalau ubaba kunde kuhusiana na Sheikh Fauzani, huyu mwanachuoni mkubwa ambaye tukimtaja na yeye tumuombe hifadhi kwa Allah. Tuseme hivi, hafidhahu Allah Ta'ala. Bado yuko hai, tumuombe Allah mhifadhi. Tuendelee kupata vinono, anatupa mambo huyu. Tumeelewana? Sheikh Fauzani, hafidhahu Allah. Sheikh Fauzani, hafidhahu Allah Ta'ala. Kutri ambali kaitwa mara moja, nyingine zote mtanyamaza najua. Kutri ambali, lakini hata hii moja. Sasa Sheikh Fauzani yeye katika commentary zake juu ya mkusanyiko wa aya hizi akatoa anwani nembo, akaita ithbatu ma'iyatullahi Ta'ala. Hadithi zote hizi zinathibitisha upamoja wa Allah Subhanahu wa Ta'ala na viumbe wake. zinathibitisha hadithi hizi kwamba Allah yuko pamoja na viumbe vyake, sawa, lakini biilmihi, kwa elimu yake, si yeye mwenyewe kwa dhati yake, biilmihi, kwa elimu yake, yuko pamoja na nini? Yuko pamoja na viumbe vyake, biilmihi, kwa elimu yake. Wa anna la tunafi uluu fauka arshihi, lakini kuwa kwake yeye na viumbe vyake hakukatazi, hakukanushi kwamba ndio iwe hayuko juu ya arshi. Kuwa kwake yuko pamoja na viumbe wake hakukanushi kwamba yeye yuko juu ya nini? Amjeelewa? Amelewa? Ndio maana kuwa kwake yeye pamoja na viumbe wake kwa elimu yake, na ndio hapa inakuja tafsiri nzuri kwamba yuko pamoja na viumbe vyake kwa elimu yake, pamoja na kuwa yeye mwenyewe kwa dhati yake yuko juu ya nini? Ya arshi yake. Kwa hiyo kuwa kwake na viumbe hakukanushi ile sifa yake ya kuwa yuko juu ya arshi yake, bado yuko juu ya arshi yake pamoja na kuwa yuko pamoja na viumbe vyake. Hii ndio anwani alimeweka Sheikh Fauzan. Sasa tuthibitishe hayo kwenye maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama anavyonukuu Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'a. Anasema رحمه الله وقوله صلى الله عليه وسلم نقول يا جنتم صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم افضل الايمان ايمان اللي هو بورا زايد ان تعلم ني ile ya mtu aliyofahamu ni kule kufahamu kwa mtu anna allah kwamba allah maaka yuko pamoja na wewe haithu ma kunta popote utapokuwa ili jambo lina imani kubwa mno pindi utapokuwa unaamini kwa elimu yake Allah hakifichiki chochote kwangu mimi kwa Allah kwa sababu yuko na mimi popote ninapokuwa. Ukiwa na imani hiyo, afdalu imani, ni imani kubwa mno, imani iliyopea. Hadithu hasan akhrajahu at-Tabarani, ameipokea imamu at-Tabarani fi al-Awsat katika kitabu chake al-Awsat min hadithi Ubada ibn Samit, ameipokea hadithi hiyo ni Ubada ibn Samiti. Wa qawluhu, na kauli yake pia Mtume Muhammad aliposema idha qama ahadukum ila salati, ataposimama mmoja miongoni mwenu waislamu akasimama kwa ajili ya kuongea na Mola wake katika swala, ibada ya swala, umesimama Allahu Akbar, kuna kipindi unaswali wewe shamba. Na hii inamaanisha kwamba hata kama ni msikitini, vile ilivyokuja hadithi hii ni ala al-itlaqi, bado jambo hili lafaa kulifanya, japokuwa mazingira ya sasa yanatunyima sunna nyingi sana kwa hakika. Hii mikapeti kapeti na vidole gani na hivi basi Aisha kwa taabu. Lakini sura yake ionyeshe kwamba sasa pahala pasipofaa pasifae, pahala patakofaa ifae. Lakini under condition, mipaka yake ni hii. Vipi? Idha kama ahadukum, ataposimama mmoja wenu ila salati, kwa ajili ya ibada ya sala, sehemu ambayo inawezekana jambo hili ambalo linazungumzwa mbele afanye hivyo. Vipi? Aepuke fala yabsika qabla kibala wajhihi. Huko imekuja fala yabsikanna imekuja kwa nuni taukidi thaqila, lakini huko kwa Fauzani imekuja fala yabsika qibla wajhihi. Hizi sura zote ni kuonyesha njia za hadithi ni kupitia huku, anaweza kwa Abu Huraira ndo mpokeaji wake, huku njia hii amesimulia Anas bin Malik njia yake, lakini maneno ni mamoja. Ndio maana tunasema huku hivi, huku hivi. Fala yabsika qibla wajhihi, mtu anaposimama kwenye swala asije akapaliwa akaelemewa na koozi au ndugu gani, sasa kabanja bah! Fala yabsika qibla wajhihi, asije akatema mbele ya uso wake. Huko kwenye swala umebanjua pa, basi usiteme mbele yako kipindi unaswali, pengine uko shambani, uko wapi na kadha, au kwenye musalla siku zaidi na vitu kama hivyo, au popote pale unapo umekumbwa na jambo hilo. Fala yabsika qibla wajhihi, mtu asiteme mbele ya uso wake. Ukiwa ndani ya swala umeelekea kibla, unazungumza na Mola wako, umetema kooja, umepaliwa, umelibanjua, basi ukivunja yai, fala yabsika qibla wajhihi, usije ukatema mbele ya uso wako. fa inna Allah, kwani hakika ya Allah kipindi huko ndani ya swala kibala wajihi yuko mbele ya uso wako. Huu ni upamoja wa Allah kwa elimu yake, si kwa dhati yake. Wala an yaminihi, na wala mtu asiteme kulia kwake, mtu asiteme mbele yake na wala asiteme kulia kwake. Walakin, lakini kitakiwacho tayari mtu sasa ndio analo kohozi mdomo, afanyeje? Anyasarihi, ateme kushoto kwake, au tahta kadamihi, au chini ya miguu yake, chini ya miguu yake pale chini, useme kwa mbele poa, kwa chini ya miguu yako pale pap, au kushoto kwako pap, ukalitema kohozi lako pwa hapo, sawa. Lakini kulia kwa mbele yako usiteme, wala kulia kwako usiteme. Kwa nini? Sababu ni hizo zilizotajwa. Na hadithi hii ni muttafaqun alayhi, imepokelewa na maimamu wawili. Wa kauluhu, na kauli yake Allah, tunaendelea kuthibitisha kwamba Allah yuko pamoja na nani? Na viumbe wake. Allahumma rabba samawati sab'i wal ardi, ewe Mola wetu ambaye ni Bwana na ni mlezi wa vyote vilivyoko mbinguni, vyote vilivyoko mbinguni, mbingu zenyewe saba, wal ardi, na Mola mlezi wa viumbe vyote vilivyoko ardhini, ardhi zenyewe saba, wewe ndio muumbaji wake hizo. Rabbal arshil azim, na wewe ndiye Mola mlezi muumba wa arshi iliyokuwa tukufu, wewe ndio mlezi wake arshi hiyo, imetulizana pale kwa uwezo wako wewe Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbal arshil azim. Sasa basi, rabbana wa rabb kulli shay, Mola wetu na Mola wa kila kitu, mlezi wetu na ndio mlezi wa kila kitu. Faliqul habbi wan nawa, wewe Allah ndiye ambaye unayepasua zile mbegu na zikamea, hindi hindi hindi kavu, lakini ukilitia ardhini vikapata maji hupasuka kikatoka kimea kibichi cha kijani, basi wewe ndo mfanyaji wa jambo hilo. Faliqul habbi wan nawa, yani shaqu habbi taami, wewe ndo mpasuaji wa mbegu za vyakula. Wan nawa maana yake al-imbati, ni kule kumea kwake. Munazzilu taurati, wewe ndo mwenye kuteremsha taurati ala Musa kwa Musa, wal injil ala Isa, na umeteremsha injili kwa Isa, wal Qur'an, na ndiye mteremshaji wa Qur'ani ala Muhammadin alayhi alayhim afdalu salati wa salam, ziwe juu yake fadhila za sala na salamu. Wa fi dhalika dalilun ala fadli hadhihi alkutub, na kutaja haya katika hadithi hii ni kuonyesha ubora na utukufu wa vitabu hivi, lakini ndani yake kuna lesson, annaha munazzalatun min Allah ta'ala, vimeteremka kutoka kwa Allah. Ithbatu ala uluu, inathibitisha ujuu wa Allah. A'udhu bika min sharri kulli dabba, ninajikinga Mola wangu kwako ya Allah tabaraka wa ta'ala, min sharri kulli dabba, kutokana na shari ya kila kiumbe, ala wajhi al-ardhi, kilichopo katika ardhi hii, anta akhidhun binasiyatiha, wewe ndiye uliyethibiti nasia mukaddamu raasi, nasia ni utosi, hiya tahta kahrika, vyote vilivyo vyote viumbe vyako, viumbe vyako wewe umevikamata na kuvidhibiti, utosi, utosi wa kila kiumbe umedhibiti wewe, tahta kaharika, chini ya uwezo wako wewe, wa sultanika, na utawala wako wewe, tasarufa kul kaifa tashau, unavifanya viumbe vile unavyovitaka. Anta al-awwalu, wewe ndiye wa mwanzo Allah tabarak wa ta'ala, falaisa qablaka shay'u, umwanzo wenyewe hakuna kabla yako wewe kulikuwa na chochote kile. Wa anta al-akhiru, na wewe Allah utakuwa ni wa mwisho, falaisa ba'daka shay'u, hauna baada yako wewe huko kuna kitu kitakuwepo. Anta al-dhahiru, wewe ni wa wazi wazi, falaisa fawqaka shay'u, wewe ni wawazi wazi kwa kule kwa kwako juu, falaisa fawqaka shay, na kule kwa kwako juu hakuna juu yako kitu chochote. kama tulivyosema jamani, huko Allah tabaraka wa taala aliko, hata arshi yake ndio kiumbe cha mwisho, bado arshi hiyo haijamhifadhi Allah kawa chini. Hapana, yuko juu ya ile arshi yake. Sasa viumbe vyote ndio vimeshamalizika, mbingu saba zote zimemalizika, Sidratul Muntaha umeipita, msikiti wake Baitul Maamur umeipita, bahari iliyoko huko juu imepitwa, Hamalatul Arsh, hapana, kurusiyu pia, maudhi qadamai rahman umeipita, lakini pia na wale Hamalatul Arshi, malaika wale tulotaja sifa zao wale kutoka bega mpaka hapa, tukaona urefu wake na masafa, hao pia vile unawapita, arshi yenyewe unaipita. Sasa viumbe vinaishia kwenye arshi, hivi ndivyo viumbe alivyoviumba Allah, huko juu yuko yeye mwenyewe. Sasa uko aliko mwenyewe, usilete imagination, kitu kitachokuletea kwamba yeye huko na yeye eti na wewe unakuwa kama unamuona, kama unapaona pale aliko, na wewe kwa jinsi ulivyo ukifumba macho ukizungumzia ujuu ni ile kwamba pa macho yako kuna mbingu blue. Sasa usije ukapiga mahesabu kwamba na yeye ana tena, alafu na yeye kule juu kuna blue nyingi. Hakuna, hicho ni kiumbe. Ondosha blue ya mbingu, hakuna, kwa mbingu zote saba zishaisha. Kwa hiyo kukoja huko, ndio maana unaambiwa yuko juu na ujuu wake yaliku bijalali, yani inafanana na utukufu wake yeye. Hakuna ajuaye laisa kamithlihi shay, hakuna ajuaye kaifia yake. Ndio maana unaambiwa usilete namna ya vile alivyo juu. Elewa wewe utasababisha tu fikra zako uweke kiumbe chochote juu, kwa sababu huna unachokijua wewe zaidi ya juu kuna mbingu, na utamfanya na yeye Allah juu yake kuna blue mbingu. Ni kiumbe umemdogesha Allah na upata madhambi na umekufuru kwenye mbingu. Nyamaza, sema yuko juu, yukoje? Na ufumba mdomo wako. Tumeelewana? Hivi ndivyo ambavyo inatakiwa. A'udhu bika min a'udhu min sharri kulli dabba anta akhir bi nasiyatiha, anta al-awwal falaysa qablaka shay, wa anta al-akhir falaysa ba'daka shay, wa anta adh-dhahir falaysa fawqaka shay, wa anta al-batin falaysa dunaka shay. Hadhihi al-asma' al-arba'a, yani wa anta al-batin, na wewe Allah umejificha, falaisa dunaka shay, hakuna chini yako chochote ambacho huko uliko ikawa kuna chochote kile ambacho kipo pamoja na wewe au kikawa chini yako kwa huko ambako uliko wewe juu ya arshi yako. Hakuna kingine huko, utakutana na arshi na vinginevyo, hakuna kingine zaidi ya hiyo arshi iliyotajwa. Bas, katika hadithi hii tunapata ithibati ya kwamba Allah tabaraka wa taala yuko juu na juu yake hakuna chochote na vitu kama hivyo. Ni ithibati ala uluullah, tunathibitisha kwamba Allah tabaraka wa taala yuko juu. Baada ya hadithi hiyo kuna hadithi ambayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema wa qawlihi lamma rafa ashabuhu, na qawli yake Mtume صلى الله عليه وسلم pale ambapo rafa ashaba aswatahum bidhikri, ni pale ambapo waliponyanyua maswahaba zake sauti zao kwa ajili ya dhikri, nyiradi zile, nyiradi ambazo ndio kelele leo katika misikiti, wale hawaleti nyiradi, hakuna ta subhanallah, alhamdulillah, allahu akbar, hakuna kuombeana dua, hakuna allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammad, hakuna kumsalia mtume, hawampendi mtume wale, yani ni mradi kuna maneno mengi kusana na majabu kama haya. Sasa hawa ni maswahaba walilifanya jambo ambalo mnalipigania nyinyi, mnasema barabara saba na hawa wote duniani kote hawampendi mtume, hawasanyi zikri, nyiradi hawaleti, sio nene nene. Msikilize Mtume swalla Allahu alayhi wasallam kwa maswahaba wake ili kuaje. Lamma rafa as-sahaba aswatahum bidhikri, pale ambapo maswahaba waliponyanyua sauti zao kabisa kwa maneno kwa ajili ya kusikika wanamtaja Allah kwa jiradi bana. La ilaha illa Allah wahdahu la sharika la, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa kullu shay'in qadir. La ilaha illa Allah wahdahu la sharika la, lahul mulku wa dhalika fi ghazwati Khaybar, na hii ilikuwa katika safari wanatoka katika vita vya Khaybar. Kama jaa fi ba'd turuq alhadith, kama jinsi ilivyokuja katika njia za hadithi. Masahaba walikuwa wananyanyua ukali wa safari, baada ya nyakati huwa unakatwa na watu walikuwa wengi katika sehemu, ndio maana mtaona hata wanajeshi wanapokuwa sasa wameambiwa nyinyi jaramba lenu mtalipiga kwanzia, mtaanza kwanzia kambini hapa mpenda zenu mpaka mkuhumu. Katika mkuhumu mtapiga tena bautani, mtarudi zenu. Sasa amani za Dodoma ndio zinaniishia hapa, ndio sijui tena hapo. Sasa sina hata mfano, ndio mkuhumu naijua tena kwa sababu kuna makazi. Nikarudi hapa ndio sijui tena, si ndio mfano gani? Alafu nimefilisika kwa Dodoma sijui. Sasa ikawa ni mbali sana, pengine mbali mno ambapo tunapajua nini, Kondoa labda, Kondoa Road. Niambie, kuna Kondoa Road, na maana iende mpaka Kondoa, tuchukulie mpaka Kondoa, pigeni jaramba trot mpaka Kondoa. Ukali ule wa safari, na wanaambiwa waende wafike kwa miguu yao na kadha, ndio maana huwapi, mnaona wanajeshi majiani, hufika mahala ukimya tu wataanza kusikia uchovu wa miguu na huimba. Hawa hamjakutana na wanajeshi huimba mbuga za wanyama kwamba ni tenge Ngorongoro wa Tanzania. Hiyo sio nini, inapunguza ule ukali wa nini, inapunguza ukali wa nini? Sasa wanaimba Ngorongoro, wanaimba kadha kadha na hivi na hivi, na hata maskuli sisi tumepita mashuleni, situko shuleni mpaka leo. Pengine hata huko huko mshakuwa wakubwa kule, amuendeshe endeshe, lakini huku nyuma nyuma huku heka heka. Natakiwa mwai namba kwanza, saa moja huko mzini primary tunasoma sisi. Maana mimi sina mfano zaidi wa primary. Unaona, primary sasa kule sisi tulikuwa ile asubuhi lazima uwai namba kwanza. Ukiwai namba unakufagia, ndio unafagia mchaka mchaka. Ile mchaka mchaka chipukizi lazima muwe fit. Sawa? Wengine washatuambukiza paka leo kwa tile ambalo. Inakubalika kisalafi. Tunaendelea kwa sababu inakubalika kisalafi hivyo hivyo. Hata Mtume alisema alikuwa na trot na maisha. Kwa na trot na maisha. Tumeona? Sasa kipindi hicho hata kwenye primary tulikuwa tunaona, pamoja na kuwa ni kuzunguka shule na nini, lakini mara nyingi raundi nyingi mnaimba hizi hizi mbuga za wanyama sivyo na nini, lakini na majimbo mengine unakutana na watu wa makabila mnaimbishwa mpaka mnayajua. Inengulila tibamchani tibamchani chani chalalila inengulila tibamchani tibamchani chani chalalila. Watu kumbe bana, hapo kuna kupunguza nini, kuna kupunguza nini ile maumivu na nini na hivi mchoko na hivi usikii mna ili mradi mambo kama. Sasa madam, mfano mmeuelewa. Sasa hapa tunarudi kwa maswahaba. Hivi ndivyo maswahaba, na wao safari ilikuwa ndefu, wakafa, ni binadamu na wao pia. Sasa kwa sababu ni kidini, dini tunaenda zetu kwenye vita, vita dini, tunarudi sasa tumeshinda vita dini, njiani tuseme nini, dini ya dini, na lazima tuseme maneno yenyewe, tuseme ya dini. Wakaona back sisi tuna mambo. Allah tabaraka wa ta'ala anasema, ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, udhkurullaha, mtajeni Allah, dhikran, kumtaja kwenyewe, kathiran, kuwe kwa wingi. Allah kasema bana, kwa nini tufanye jambo lingine wakati tuna jambo la kumtaja sana? Tumtajeni basi, si ndio hoja zao? Hata hao masufi huko mitaani, si ndio hoja zao? Si uletaga aya hii katika munakasha, tukikaa muoni dhukurullah dhikran kathira, basi waliitumia aya hiyo maswahaba. Sikilizeni ni masufi, jinsi watu walivyofanya kwa Mtume Muhammad, na namna yenyewe ni hiyo mnafanya nyinyi. Alfajiri utasikia wazee, la ilaha illallah وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا سندو هيبو او ابسالي جبس كتير اهو الفجير او اقام كبير السلام عليكم لنا نوك مالزيا مالزيا بس اذكار انا لو سكي في زيمبوانغا كنا زيمبوانغا لا لا هيبو نيبو امبابا هو نفانيا. Si sauti wanazitoa tena kwa pamoja? Hawa nao maswahaba walikuwa wengi, wakatoa sauti kwa pamoja. Sikilizeni kilichowakuta. Lamma rafa'a sahabatu aswatahum bidhikri, pale ambapo maswahaba waliponyanyua sauti zao kwa ajili ya jambo la ibada ya dhikri. Fi ghazwati Khaibari, walikuwa katika vita vya Khaibari, kama jaa fi baadhi turuqi alhadith, kama jinsi ilivyokuja kupambanua katika baadhi ya njia za hadithi zilizokuja. وان الذكر الذي رفعوا به اصواتهم نعم ذكر ولو يتجوا ambao walisoma kwa pamoja wakaambiana jamani mnaonaje dhikri gani basi wote wakakubaliana, hakuna dhikri zaidi ya takbir bana, tumkabiri Allah. Basi wakaanza Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illa Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ikinoga ile wanga inakuwaga ile ikinoga ile, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illa Allah. Wakati mwingine mpaka mnaangaliana, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ikinoga ile. Umeona sasa sura kama hii, Mtume swalla Allahu alayhi wasallam akasikia bana, mbona kuna zogo kugeuka akasema, mimi nilifikiwa pita njia kumi na masahaba wangu na wasubiri. Akamzuia mnyama wake asende mbele. Mtume alikuwa anakuwa front, Mtume alikuwa front, sio hapa viongozi wote katika jambo lolote lile hujiweka nyuma. Tumpige Idi Amin, tumpige Idi Amin kenyewe kako Radio Tanzania Dar es Salaam, uwezo wa kumpiga tunao, nguvu tunao, sherehe tunao, afukulo lolo lolo nguvu wenzake tunao. Front, ingia front. Mwana, Mtume sana kwenye front line. Apambana, kwa maana katika vita vya Uhud Mtume kangolewa meno. Hii ni kuonyesha Mtume alipambana, anaujua mkono. Muulize mtu anaitwa Rukana, kusilimpake paka umpimane ubavu. Tenzetu bondeni kule, walipopia alirudi Rukana anatoa shahada na Mtume, hivi Mtume kashahada la ilaha illa Allah. Watu makasema karu Rukana kasilimu. Ah, Muhammad kiboko. Mkono tu ya stance. Kupiga mawasho, kupiga gaba. Kitu kama hivyo vipo Mtume. Unaona? Lakini kwa manhaji salaf vitu hivi si vitu ambavyo vinategemewa kwa ajili ya mambo yanayohusiana na utawala. Kwa maana mko chini ya utawala mkatumia hizi sivyo mkajitenga ama mbele. Manhaji mnasoma mtayakuta zaidi huko, nafikiri tayari mnaamshwa mtu na manhaji sawa. Hii manhaji yetu iko mbali na kutunisha misuli kwa watawala, sawa jamani. Tayeb, sasa basi ikawaje? Wameshakolea sasa, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illa Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, lillahi alhamd, Allahu Akbar. Mtume akazuia mnyama wake akatulia. Hawa watu ngoja wakusogea, akawageukia akawaambia, irba'u au arbi'u, imekuja hivyo, arbi'u aswatakum, hebu zioneeni huruma nyinyi, irfiqu, zioneeni huruma nyinyi, anfusakum, nafsi zenu jinsi zitakokuja kuangamia nyinyi kwa elimu mnalofanya nyinyi. Abawa la anfusikum, zioneeni huruma nafsi zenu nyinyi. Huko ndiko ambako kuna ukamilifu wa hadithi ilipokuja. Anasemaje hapa Mtume صلى الله عليه وسلم, ramma arfa wa swata kunukuja ni msunufu ya hadithi arba'u ala anfusikum, sawa, ala anfusikum, hii sawa, arbi'u ala anfusikum, zioneni huruma nyinyi nafsi zenu jinsi zitakokuja kuadhibiwa na hilo mnalolifanya. Zitakuja kuadhibiwa hizo nafsi zenu kwa elimu mnalolifanya. Watu wataadhibiwa, watu ndio wanajengaga hoja hapo kwa Mtume kwenye hadithi zipana dharauliko, yani hadithi zinadharauliwa vibaya. Tutakuja kuadhibiwa kwa ajili ya kumtaja Allah. Kama kuna kuadhibiwa kwa ajili ya kumtaja Allah, pote yaani watu husemaga hivyo. Husemaga hivyo kabisa. Lakini waliokuwa wana hofu na Allah tabarak wa taala, wasikilize masahaba jinsi ambavyo, ndio maana tunaambiwa tufate njia ya masahaba ridwanullahi alayhim. Wakikomeshwa wanakoma, hata kama msemaji ni Mtume hawaambiwi qala Allahu taala, wanajua anayesema ni nani, wanajua kipindi hiki anayesema ni nani, ni Mtume. Hajasema qala Allahu taala, hata ni Mtume mwenyewe anasema, na ndio sunna hii hapa. Arbi'u ala anfusikum, zioneni huruma nyinyi nafsi zenu, fa innakum, kwani hakika hilo mnalolifanya, la tad'una asamma, mnayemtaja hapo si kiziwi. La tad'una asamma, mnayemtaja sio kwamba la yasma'u du'aakum, hasikii nyinyi mkinong'ona mkisema taratibu, si kwamba ni kiziwi, anategemea sauti zenu hizo, la ilaha illallah ndio asikii. Hapana, fa innakum la tad'una asamma, mnayemuomba si kiziwi wala ghaiba na wala hayuko mbali sana kiasi kwamba anatakiwa sauti iwe mle kwa sababu yuko mbali. Umeisahau wapi wewe elimu yake kwamba yuko karibu na waja wake kwa elimu yake? Elimu yake hapo umeiweka wapi wewe mpaka unaona yuko mbali hawezi kukusikia? Basi zoneni huruma nafsi zenu masahaba wangu, fa innakum la tad'una adhamma, mnayemuomba si kiziwi wala ghaiba na wala sio yuko mbali zaidi, kwamba innama tad'una, nyinyi eleweni huyo mnayemuita mnayemuomba huyo, samian, ni mwenye kusikia, kariban, tena yuko karibu zaidi na nyinyi. Innal ladhina tad'unahu, hakika yule ambaye mnamuomba nyinyi aqrabu ila ahadikum, yuko karibu zaidi na mmoja wenu nyinyi, min unuqi rahilatihi, kuliko ule mshipa wake unaopitisha pumzi zake, ule mshipa wa ushingo unaopitisha pumzi uko mbali sana na mtu mwenye mshipa wake kuliko ni Allah jinsi alivyo karibu na mtu mwenyewe. Angalia jinsi ambavyo Allah tabaraka wa taala, wewe ndio unaona tu sema kwa sauti ya kujisikia mwenyewe, ile sauti ya kujisikia mwenyewe, la ilaha illallah, Allah anakusikia kwa sababu yuko karibu sana na wewe. Kwani iko wapi aya ya Allah subhanahu wa taala pindi alipoulizwa kwamba yuyo Allah unayetulingania yuko wapi? Mbona alisema wa idha saalaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata ad-da'i idha da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yashhadun, wakikuuliza waja wangu kuhusiana na mimi, fa inni qaribun, basi mimi niko karibu mno na waja wangu, ujibu, niko tayari kuitikia da'wa tad'i, maombi ya kila mwenye kuomba, idha da'ani, pale anaponiomba, sharti tu falyastajibu li, aniombe mimi peke yangu, waliuminu bi, na aniamini mimi peke yangu, la'allahum yashuduna, ili wapate kuongoka katika maombi yao. Masharti haya ndiyo masharti pekee yanayosababisha maombi ya mtu yawe ni yenye kukubaliwa. Tauhid kwanza umpokeshe Allah peke yake, na imani ndani ya moyo wako kuhusu kutegemea, kuomba msaada, kuomba kadha, kinga na nini, iwe ni kwa Mola wako. Usije ukamuomba Allah kisha ukakutwa kwenye mizimu, usije ukamuomba Allah ukakutwa kwenye matambiko, usije ukamuomba Allah ukakutwa kwenye makaburi, usije muomba Allah akakukuta tena una sehemu mbalimbali ambazo wewe unanasibisha viumbe ambavyo na wenyewe unavitegemea. Basi jiepushe na vyote, falyastajibu li waliuminu bi la'allahum yashuduna wa idha salaka ibadi anni fa inni qaribun, jambo la ukaribu amelizungumza mwenyewe ndani ya Qur'ani surati al-Baqara. Na hapa mtume wake anasema vile vile, fa innal ladhina tad'unahu, hakika yule mnayemuomba, aqraba ila ahadikum, yuko karibu mno kuliko mmoja wenu nyinyi, jinsi alivyo karibu, min unuqi rahilatihi, kuliko mshipa wake unaopitiza pumzi. Kwa hivyo kuna swala la qurbi llahi ta'ala subhanahu min da'iha, ukaribu wa Allah subhanahu wa ta'ala kutokana na yeye pamoja na yule anayemuomba. Yasma'u aswat, anasikia sauti, alhafifa, sauti zilizokuwa hafifu, kama yasma'u aswata aljahariya, kama jinsi ambavyo nyinyi mnavyosikia, kama jinsi ambavyo pia anasikia sauti zilizokuwa za wazi, si kwamba anategemea sauti za juu tu peke yake. Yeye Allah anasikia mpaka alaswatul hafifa alhafiya, sauti zilizokuwa za kujificha zile za ndo anazozitaka. Wapi ushahidi kwamba ndo anazozitaka? Ushahidi unapatikana ndani ya Qur'an. Allah tabarak wa taala kuhusu dua anasema, Allah tabarak wa taala anasema katika sura al-A'raf, anasema katika sura al-A'raf, anasema ukizungumza sana bwana vitu vinaruka kidogo. Anasema kuna aya surat al-A'raf, azama ud'u rabbakum tadarruan wa khufya innahu la yuhibbu al-mu'tadin, kama hivi surat al-A'raf, kama niko sawa maana surat al-A'raf, ud'u rabbakum tadarruan, naikumbuka hiyo iko sawa. Baada ya nyakati ukizungumza sana unakuwa kama na misi tunaogopa, hii ni Qur'ani bana. Walau takawala alaina baadhi al-aqawil la akhadhna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu. Haya mambo bana aliambiwa mtume na mwingine, shika adabu yako hii Qur'ani. Nyinyi waoneeni huruma sana au mnaosali huko, wala zalina mnaswali ami wala zali. Hii ni Qur'ani bana. Unaona? Sasa Allah anasema mwenyewe katika sura kuhusu mambo ya dua, anasema Allah, na ndo hayo madua mnayoyaona yanapigiwa debe, wanapiga hakuna dua pale hivi na hivi na hivi. Mola ndombi, msikilize mwenyewe Allah anasemaje kuhusu kumuomba. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufya, muombeni Mola wenu kwa maombi yenu. Tadarruan, kipindi cha kumuomba muwe wanyenyekevu, kwa unyenyekevu. Tadarruan wa khufyatan, wa khufya, wa khufya, na kwa sauti ya chini kabisa. Unyenyekevu unakuwa ni pale ambapo mtu ananong'ona na Mola wake kwa lile analohitajia. Allah ndo anatoa maelekezo hayo. Ud'u rabbakum, muombeni. Allah anapenda kuomba bana. Allah katika jambo analolipenda ni kuomba. Na kama kutatokezea viumbe hawataki kumuomba Allah, Mtume sasa anasema angeondosha viumbe wote akaleta viumbe wengine ili wamuombe. وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. انا سمع كتير سوري غافر من نهى فيها. انا سمع مولاي ادعوا ربنا حسب عليه. وقال ربكم ادعوني. انا سمع مولاي موميني موميني استجب لكم انت تجيبوني موميني. ان الذين يستكبرون عن عبادتي حكيك واتوا وني فيبري هواتاكي كوني يومبا. Kwa kosa la kukataa mtu, kwa kosa la kuishi mtu bila kumuomba, sayadikhuluna jahannam daakhirin, atawaingiza katika jahannam tena milele. Daakhirina, watakuwa humo milele. Kosa lao ni kukaa duniani bila kumuomba Allah. Allah anapenda kuombwa. Twajua hivyo ndugu zetu masufi, twajua kwamba Allah anapenda kuomba na tunamuomba. Kwa taarifa yenu, sio kwamba tunaomba sana kwa Mola wetu, lakini kwa heshima na adabu. Adabu gani? Anaiweka Allah mwenyewe. Anasemaje? Ud'u rabbakum, muombeni Mola wenu, tadarruan, mkiwa wanyenyekevu, wa khufya, na kwa sauti ya chini kujisikia mwenyewe. Innahu, kwani hakika yake yeye huyo muombaji, la yuhibbul mu'tadina, hapendi wachupao mipaka ya nidhamu hii aliyo iweka Allah. Hapendi wachupao mipaka katika kuomba kwao wakatiuka vile anavyotaka yeye. Hapa la yuhibbul mu'tadina, hapendi uchupe mipaka hii aliyoweka, iwe ni tadarrua wa khufya, kwa unyenyekevu na sauti ya chini kujisikia mwenyewe. Ndivyo muombaji ndivyo anavyotaka. Mwataka nini nyinyi mnatulazimisha ili mradi tufuate? Ha, wao kila mama kaka faita, sasa mama mama kaka kaka faita, sasa mama kaka kaka wewe wewe faita, ili upate tu kuitwa nyumbani kwako ukamsomee mtu ukamwambia ukamwambia shehe niombee dua, mwekundu wa Msimbazi. Shehe na mimi dua, mwekundu wa Msimbazi. Mitaji tunaanzisha kwa ajili ya uongo uongo wa maombi ombi ambayo yako kinyume na na maelekezo ya muombaji mwenyewe. Allah anakataa kuombwa hivyo. Masauti sauti misikitini, waitikiaji walikuwa kama vile sijui dule gani, utafikiri radi vile unasikia tu hamira pamoja na ring ring rim kwa hivyo ni mlima kafaita rim mbona sasa kwa rim kama anachia hamu. Sasa hili ni jambo ambalo linapigiwa kelele sana na watu, hali ya kuwa Allah ndio. Hiyo ni upande wa dua. Upande wa zikri, Allah pia vile vile zikri hizi nyirabi mnataka, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, inna Allah malaikatahu yusalluna. Mtume sasa sio mtume, Allah mwenyewe pale. Mtume si ndio huyu anasema? Sasa tu kwa Allah mwenyewe kwanza. Allah anasemaje? Katika sura ya Al-A'raf aya 205 Allah anasema wadhkur rabbaka. Si amesema ya alladhina amanu udhkuru Allah dhikran kathira? Si ndio katuhimiza tumtaje sana? Namna ya kumtaja kwa nidhamu. Sura ya Al-A'raf aya 205 anasema wadhkur rabbaka. Mtaje Mola wako, lete nyiradi. Mtaje kwa uradi kwenye radi Mola wako. Wadhkur, lete dhikri rabbaka, mtaje kwenye dhikri hizo Mola wako. Lakini adabu ziwe zifuatazo, tadarruan, vile vile tadarruan, sawa, ni kwa unyenyekevu. Kisha wa khifatan, na kwa sauti ya chini kabisa, vile vile tadarruan wadhkur rabbaka fi nafsika. Kwanza nimeacha neno fi nafsika, wadhkur rabbaka fi nafsika, tena hapa kaweka wazi kabisa, mtaje Mola wako kwa dhikri hizo, fi nafsika, ndani ya nafsi yako, tadurruan, kwa unyenyekevu, wa khifatan, na kwa sauti ya chini kabisa, wa duna aljahri min alqawli, na bila kupaza sauti, kunyanyua sauti kutokana na kauli yako ya kumtaja Allah, katika kauli zako zisiwe jahri, zisiwe kwa sauti ya wazi ya kusikika. Khifatan, khifatan wa duna aljahri min alqawli bilghudwi, kumtaja huko kwa nyakati za asubuhi, wal asal na nyakati za jioni, innahu wal asal wala takum min alghafilina, na wala msiwe wenye kughafilika na condition hizi, msiwe wenye kila sehemu Allah ana emphasize, anasisitiza kukumbuka masharti aliyoyaweka, wala takum min alghafilina, na wala msiwe kwenye kuleta kwenu dhikri ni wenye kughafilika na maelekezo haya, msighafilike na haya maelekezo mlopewa. Ni kama kwenye mtihani leo, nyinyi mmefanya mitihani mingi mpaka mmefika chuo, angalia jinsi ambavyo kabla ya mtihani pale juu pale kuna nini, pale juu kunaweka nini, zile instructions zile. Maana yake mwalimu anataka kipindi cha kusahisha usimsumbue, tumeona kipindi cha kusahisha. Ukimkera bana, kuna jambo liko kinyume na instruction, maana yake kuangalia, wala hamna tajina, sijui nani huyu mshikaji wangu, hakuna ka ka ka ka ka ka, piga mikasi, mbona jibu la sawa? Nimesema usipigie mstari jibu, wewe majibu yako yote ya sawa, lakini ume underline swali yako, wewe ume underline mstari, unaleta kero ka ka ka ka ka, tumeona. Hivi sio elimu? Sasa kama duniani tu kuna kufuatisha hivi na kadha na kadha, Allah tu yeye ndo aombeombe kiolela, atajitaje kiolela, atapata kujisikia mtu tu hivi. Kuna watu mpaka alfajiri huko jamaa, kuna mijitu inakufuru kabisa. Kama ndugu yangu namkumbukaga sana, nikifika kwenye nukta hii, anaitwa Abubakar Magambo huko Kigoma, alitupa mkasa mmoja ambao siusahau. Kuna mzee mmoja huaga katika ile sala ambao wapika chapati huaga wanashukuru sana mitaani, kwa wachoma chapati na vitumbua, eh bana, huwa wanawashukuru wale wazee na vitumbua kabisa. Uweka hiki kitumbua cha mzee Ngondango akija tutampa make raha, ningelala kabisa ningekutiliza. Huyu wachapati naye chapati moja basi, anapitaga kuwazungukia wote wale, anarudi nyumbani na fuko limejaa, kwa sababu wote wanamshukuru. Ah, tumewahi bana, hawaswali bana, sala wanazitegemea kwa ajili ya kuamka kupika vitumbua. Sasa kwenye kuamsha watu, kwa sababu kuna maslahi humo ndani yake, kuna kupata nini na nini na nini, basi ndo mbwembwe zinaongezeka. Ndo huyo Abubakar Magambo hafidhahullahu ta'ala wa ra'ahu, akawa akaja kutupa kisa kimoja, kwamba kuna mzee mmoja bwana, huwa anakufuru siku zote, anakufuru mara zisizohesabika, na kila siku vipi atasema salaam kana sana kana sana sala bora kuliko sijidi hivi amkani hivyo vitanda hivyo hivyo vitanda hivyo, atawatishatisha watu wote, atawatishatisha watu. Sasa maneno ya kutishatisha yakiisha, anaona haji sasa kwenye jambo la kuonyesha kwamba anayesema vile sio mbumbumbu, ni shehe, ni mtu anajua, ameingia kwenye miradi. Sasa akiingia kwenye miradi, aleta sasa dhikri, la ilaha la Allah, la ilaha la Allah, la ilaha la Allah, la ilaha la Allah, la ilaha la Allah. Kwa sababu kaishiwa maneno yale ya kutishatisha, akaona ana kuonyesha yeye sufi mzuri. Nini maana ya maneno haya? Hii ndio maana ina kufuru ndani yake. Maana yake hakuna muabudiwa wa haki. La ilaha, hakuna astahiki, hakuna anastahiki kuabudiwa kwa haki. Pia vile vile hata huyo Allah la. La Allah, hakuna hata Allah. Hakuna anapaswa kuabudiwa kwa haki. La Allah, hata huyo Allah sio. Hakuna anapaswa kuabudiwa na wasa, la ilaha, la Allah, la ilaha, la Allah, la ilaha. Allah, maana yake hata huyo Allah sio, hata huyo Allah sio, hata huyo Allah sio. Yaani mara hizo atazozifanya, kila siku anakufuru, kila siku anakufuru, kila siku anakufuru. La yubali, hajali, anapongezwa na wauza chapati, anapata mafanzi baadhi ya nyakati wekundu wa Msimbazi, kuna mtu anautoa na vitu kama hivyo, kahawa za bure katika wauza kahawa anakunywa. Leo utamwambia la ilaha illa Allah ya maaibu, hawezi kukuelewa. Sasa hili ni jambo ambalo linahitaji zaidi kufuata vile ambavyo Allah mwenyewe anavyotaka na jinsi mtume alivyofundisha, akawatia adabu maswahaba, ndivyo anavyotutia adabu nani? Ndivyo mtume anavyotufundisha nani? Anavyotufundisha sisi. Arba'u ala anfusikum fa innakum la tad'una samma wala ghaiba innal ladina tad'unahu qaribun min ahadikum min ahadikum ila ahadikum min unuqi rahilatihi. Hakika kila mmoja wenu nyie kwa jinsi alivyokuwa karibu na waja wake Allah tabaraka wa taala, yuko karibu na nyie mnayemuomba, yuko karibu na nyinyi kuliko kila mmoja wenu alivyokuwa karibu na mshipa wake. Sasa angalia aya zilivyokuja kuhusu miradi ni hivyo, kuhusu kuomba dua ni hivyo, mtume ndo huyu. Hivi ni hoja gani ambayo inapelekea mambo yao hivyo, misikiti hiyo mnavyosikia, hivi hoja iko wapi? Na ndio maana tukiwa tunawataka hoja tuje tufanye mazungumzo, jamani, tunahitaji tuwe pamoja, lakini upamoja wetu tuunganishwe na kitabu na sunna, vile walivyofahamu watu kama hao walioongozwa na nani? Hao walioelekezwa na nani? Kwa ufahamu wao hawa, basi ndio iwe tukutane hapo, jamani, tukutane hapo, tuunganeni hapo. Hawataki. Yekigenu ikhtilafu ummati rahma, wanaangukia wapi? Ikhtilafu ummati rahma bana. Ikhtilafu ummati, mtume mwenyewe kasema ikhtilafu ummati rahma. Mtume kasema hadithi hii wapi? Wa wataalamu wa hadithi wakaipekura, wakakuta hadithi hii la sanad laha, haina sanad hadithi hiyo, kwamba kapokea nani, na wala la asl laha fil ahadith, na wala haina asili kabisa, kwamba iko katika orodha za hadithi hii haiko kabisa. Wala wasikutisheni wale wanaosema hivyo, wasikutisheni, hadithi hii hamna. Hadithi hii wanachuoni wa hadithi walifanyaje? Wameikosa, wamepekura, wanachuoni wa hadithi wameikosa hadithi, haina sanadi wala haina uasili wa maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa minhum, na miongoni mwa wanachuoni waliosema maneno haya, Imam al-Muhaddith al-Asr al-Allama Muhammad Nasruddin al-Albani rahimahullah ta'ala. Soma kitabu chake Sifatu Salati an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, katika mukaddima ameweka anwani mbalimbali katika mukaddima wake. Sasa nenda sehemu ambayo kuna sura ya kuna anwani inasema ikhtilafu ummati rahma, wale watu ambao wanaziboresha, wanazijuzisha ikhtilafu, jawazi ikhtilafu bin umma, kujuzisha ikhtilafu ziwepo katika umma. Pale ndani amezungumza maneno haya na ameweka adila mbalimbali ambazo zinapinga kauli hii ya kwamba mtume hawezi kusema maneno hayo, hali ya kuwa kuna aya zinakataa masuala ya ikhtilafu. Sasa majambo kama haya huishia kusema hivyo, wanatafuta tu hadithi ya kiraka kiraka, wanakipatika pale ikhtilafu ummati rahma. Usiojua kitu unaona bana, elimu pana bana, elimu bahari bana, na wenyewe na hadithi bana, si hadithi hiyo. Unaweza kujikuta ukaona na wenyewe na hadithi na ukaona ni hoja, maskini ukaondoka pale umeshachanganyikia. Wanatuchanganya sana bana, mashine wenyewe wanatuchanganya. Ukimsikiza huyu hivi, ukimsikiza huyu hivi, sasa vitu shaibi, unachanganyikiwa mwenyewe usiotaka kusoma. Wewe ndio unajichanganya, usiotaka kusoma ndio unafanyaje? Wewe soma, utakutana na hadithi imekaaje na kadha, akisema tu unamstahili kwa sababu ndio yuko pale na ndio mheshimiwa na ndio kadha, chukua zako viatu pa ondoka zako خلاص. Tumeona, lakini ushajua pumba halina lolote, mburura hiyo. Tumeona, njooni tukae, hawataki ba, hawataki kukaa pamoja. Hoja kama hizi, na sisi si kwamba mkija tuna hoja zingine, hoja zote hizi mkija zote kwanza, hebu papatua nini na hizi kwanza, hizi tu zinapona pa, hebu angaikeni na hizo kwanza. Baba tukupata mukayyad, kuna hii aya inakuja mukayyad, kuna hii aya inakuja mutlaq wa mutlaq. Wenye ni lugha, dini yao iko kwenye lugha. Yaani ukikuta mambo wenye utakuta wanachagama na mavitabu ya lugha usulu na nini, na kiusuli hapa sisi nani? Sisi tunakuletea ufahamu wa maswahaba jinsi walivyoielewa aya, wewe unatuletea usuli wa ufahamu wako wewe na matumizi ya lugha. Kuna sheria gani imekuja kilugha? Nini, ibada gani imekuja imefanywa kazi kilugha? Kuna ibada imekuja kufanywa ibada, imekuwa ibada kwa kilugha? Iko kila ibada sharia imekuja kinini, kisheria. tujengee hoja kwa misingi ya kisheria, usituletee mutlak na mukayyad, si na kadha masala ya lugha, usituletee mambo hayo. Haya ni masala ya lugha, si tunataka ufahamu masahaba waliokuwa na mutlak na mukayyad na mabalagha na mabdiyan. Ni hawa Waarabu ambao walikuwa na mtume wakamuelewa. Sasa wao wamefanyaje? Hebu tuangalie balagha yao na mutlaka yao na mukayyad, walielewa vipi aya hii? Mbona wao walikemewa? Hebu msichanganye na mukayyad na makadha, mnasababisha wa kuoneni raia kwamba mmesoma. Ah, taasisi hatuna kwa ajili, hatuko kwa ajili ya kupeana kupeana vyeo na nini na vyeti vya kujulisha kwamba huyu ana cheti gani na cheti gani. Sisi hapa tunataka kitabu cha Allah, sunna za mtume, na ufahamu wa kwako na wa kwangu tuuache. Tuchukue ufahamu wa wale Waislamu kwanza ambao wamechukua ufahamu kwa Mtume Muhammad, ufahamu wao ni much better. Sisi tunataka hilo. Hapo tutaungana na tutakwenda pamoja. Kama mimi nitakuwa nimeanguka kwenye ufahamu wa mtume, nitaacha la kwangu, tuungane na hilo. Sawa? Na lile lako utakuwa umeanguka tu, uliache na wewe uje kwenye ufahamu wa sahaba, tuungane hatimaye kitu kimoja, ndugu, na tunaenda na dini ambayo haina uzushi ndani yake. Wote tukiulizwa, nyinyi mnafanya kwa sababu gani? Sisi tunafanya hivi kama walivyofanya Waislamu wa mwanzo. Tumeelewana? Kuna ugomvi? Kuna ugomvi? Hakuna ugomvi. Hawataka. Basi bakini basi, tutafanyaje? Bakini hivyo na sipendelee, lakini madongo kama haya takuje. Rabbi kama hizi zakufikia. Sasa jamani, sura kama hii inatupasa tukubali kuishia hapa, na walilahi alhamdu tumefika mwisho wa hadithi zinazothibitisha ma'iyatullah ta'ala li khalqihi wa annaha la tunafi 'uluhu fawqa 'arshihi. Tumefika mwisho. Insha Allah ta'ala kesho katika kipindi chetu tutaendelea na ithbatu sifatillahi kama dhakara rasulullah sallallahu alayhi wasallam fi ahadithihi. إن شاء الله تعالى أقول هذا، استغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جابوا موجة تقبليانة، كما كنت أسيكو يتبيل تقبليانة، كما قبل الدرس تجيبوا مسؤال. يعني كنا نكيانغالية نعونا كما مسؤالي مهمة جديدة، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نع